Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Bursa'da olacaktık. Sohbet için söz vermiştik. Hiç de başıma gelmiş iş değil. Söz verip de bu kadar senedir, 30 sene, 35 senedir Bursa'ya devam ediyorum. Sohbetlere ve lakin kalple ilgili işte bir problemimiz oldu. Ondan bildiğiniz malumunuz ve çile, iki stent takıldı, tıkalı damarlar açıldı. Elhamdülillah. Ondan sonra salı günü, işte cuma günü operasyon olmuştu. Geçen cuma, yani dün değil evvelkisi cuma. Ondan sonra biraz toparlandım ettim. Salı günü elhamdülillah. Sohbete çıktım Haydar'a. Artık nazar mı oldum, ne oldum? Ertesi sabah yani sesim kısıldı falan sonra. Ondan sonraki sabah tamamen konuşamaz hale geldim sonra işte. Herhalde bir enfeksiyon aruz oldu. Hala da onu geçirmiş değilim. İlaçlarla işte antibiyotikler, şunlar bunlar duruyorum. Bugün de işte sesim biraz açıldı ama yani işte size video çektim, Bursa'ya gelemeyeceğimi haber ettim, özür diledim. Ondan sonra bugün biraz kendimi iyi hissettim. Ah keşke gitseydim ya dedim. Niye dedim, tehir ettim, şey ettim falan. Ondan sonra bir saat uzandım. Uzanayım dedim, baktım sırtım, her tarafım kırılıyor sağa dönerken, sola dönerken. Başım öbür tarafa akıyor, boşalıyor. Dedim sen daha yani isabet olmuş, iyi değilsin. Şimdi tabii çok terliyorum şeylerde, sohbetlerde. Sonra çıkarken bir daha uzun yol, soğuk alma tehlikem de var. Hastalık da geçmemiş. Onun için böyle oldu. Rabbimiz Tebareke ve Teala Bursa'ya sohbete gelmeye niyet eden kardeşlerimize aynen gelmiş, adım atmış, o yolda infakta bulunmuş, sevapları ihsan eylesin. Amin. İnşallah benim, onlar da biliyorlar samimiyetimi ve yani gücüm olsa çıkacağımı. Ertesi günde zaten, yani yarınki günde Mersin'de kitap imzalamak için fuara söz vermiştik. O da tabii bu durumda ona da gidemiyoruz. Hasılı 5 Ocak Cumartesi inşallah yatsı namazım takip saat akşam 8'de sohbete inşallah Rabbim bir mani vermezse Bursa'ya gideceğiz. İnşallah önümüzdeki salı akşamı da Haydar'a inşallah çıkacağım sohbete. Salıya kadar artık geçer daha önümüzde 2-3 gün var. İnşallah Haydar'daki sohbette bulunacağım. Efendim. Bu itibarla orada söz verdik dersimiz Selman-ı Farsi Hazretleri ile alakalıydı. Onu yarıladık, o dersi. Çok da önemli bir yerinde kaldı. Afyon Emirdağ dediler, Amuriye'yi Afyon Emirdağ tarafına kadar mübarek geldi. Kıssa geçen Bursa dersinden takip edilmesi lazım. Bu dersi oraya eklemek suretiyle inşallah ikisi bir ders yapılacak ve böylece Selman-ı Farsi Hazretleri hakkında malumat sahibi olmak isteyenler efendim buradan çok istifade edecekler ve feyiz alacaklar. Hakikaten böyle bir sahabi daha bulunmaz. Sahabe-i kiram arasında da böylesi yok. Ben Bursa'da çok anlattım geçen ayki derste. İnşallah o dersi dinleyenler Selman-ı Farsi Hazretleri'nin ne kadar büyük bir insan olduğunu anlayacaklar. İnşallah biz onun tarihçi hayatından kısa bir kesit de olsa iki derste topluyoruz. Bu büyüklerin tarihlerini, hayatlarını ibret dolu, hele ki Selman-ı Farsi'deki ibretler hiçbir yerde yok. 250 sene Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i beklemiş, 250 yaşında vefat etti. Bazı rivayetlerde 400 yaşı da var. Yani bugün bir eserde gördüm yine. 400 yaşına kadar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beklediğine dair rivayetler var. Ama 250 falan yani ittifaklı. O kadar uzun sene bu mübarek zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bekleyerek, ona iman etmeyi işte gözleyerek hayat sürmüş. Ve sonunda kavuştuğunda neler yaşanmış? Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özetle babası kendisine çok düşkünmüş. Babası Mecusi'ymiş. Çünkü Pers milleti o zaman ateşe tapan bir millet. Ondan sonra o orada İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden bazı zatlarla efendim yolda karşılaşmış, babasının işine giderken onların o zaman mabetleri var, ibadet yaptıkları yerler var. O ibadet ettikleri yerde İncil okuduklarına işte şahit olmuş, onları çok beğenmiş. Ondan sonra babasından kaçarak onlarla ibadete başlamış. Sonra oranın baş rahibi, abidi vefat ederken işte ona beni kime yolluyorsun, senden sonra ben kimden dinimi öğreneyim diye müracaat etmiş. O onu işte kendisinden sonra Şam'a gönderdi. Şam-ı Şerif'te gelmiş. O zaman hak din üzere olan rahiplerin, abidlerin efendim başıyla karşılaşmış. Uzun bir kıssa. Oradan o vefat ederken işte o beni kime vasiyet ediyorsun, kime gideyim? O onu efendim Musul'a göndermiş. Bu kıssa Tezkiratül Bülkiniye'de işte zikrediliyor. İmam Suyuti tefsirinde bunu beyan ediyor. Zannedersem İbn Asakir Tarih-i Dimeşk'te vesaire birçok eserde bu Tarih-i Dimeşk'te 80 küsur cilt büyük hadis hafızı İbn Asakir Hazretleri onda zikrediliyor. 21. ciltte. Ondan sonra efendim 21. cilt 385. sayfası tabii devam ediyor. Sonra İmam Suyuti'nin El-Hasaisul Kübra diye isimli eseri var. 1. cilt 33. sayfasında. Bütün bu kaynaklarda zikrediliyor. Muteber bir kıssadır. En nihayetinde Musul'a geliyor. Musul'daki rahip işte hepsi böyle vefat ederken ahir ömürlerinde onlara hizmet ediyor, onlarla ibadet ediyor. Kendi de çok uzun yaşadığı için. Sonra Musul'daki rahip hakikaten Allah'a ibadet eden yani zahit insanlar o zamanki hak şeriat üzere amel ediyorlar. Bizim şeriat daha gönderilmemiş. O vefat edeceği zaman ondan da vasiyet istiyor. O da diyor ki dünyada şu anda yani bizim gibi ibadet eden, hak üzere olan kimseyi ben bilmiyorum. Yani çünkü İsa Aleyhisselam'dan bayağı sonra bu hadiseler. En az 400 sene. İsa Aleyhisselam'dan 300-400 sene sonra. Dolayısıyla yani 300 sene sonra kesin. Hal böyle olunca efendim Nasraniyet de bozulmuş. Hak ehli kalmamış. Efendim, rahiplerin birçoğu bozulmuş. Şeriatlerini tahrif etmişler, değiştirmişler. Az kalmış. İşte o Musul'daki zat diyor ki dünyada bizim gibi ibadet yapan kimse kalmadı diyor. Bilmiyorum diyor. Ancak Rum topraklarında o zaman buralar hep Rum diyarı işte Bizans'ın şeyleri, Konstantiniyye hakimiyetinde. Rum topraklarında Ammuriye diye bir yer var diyor. Ammuriye şimdi işte Afyon Emirdağ tarafına düşüyor. İşte Emirdağ, Sivrihisar, efendim Eskişehir'in Sivrihisar o bölgeler. Orada bir zat var diyor. Onu da bizim yolumuzda bulacaksın diyor. Ondan sonra o da vefat ediyor. Bundan sonra yani dersimiz, geçen dersin özeti buydu. Geçen Bursa'yla bunu birleştirerek İnşallah bizim sitede size herhalde 3 saat, 3-3,5 saatlik bir ders olur. Tümünü birden dinleyin, dinletin. Çok istifade edersiniz. Kaldığımız yerden başlıyorum. Efelemme hatıratül vefat, vefat edeceğiz, etti diyor o zat. Haraçtu hatta kadimtu ala sahibi ammuriyete. Fevecettu ala misli halim. Feakamtu indehu. Ektesebtu guneymatin ve bukayratin. Ezüm hatıratül vefat ve kultu ya fulan. İnne fulane kâne evsâbî ilek ve gâd hadarake min emrillâh mâ terâ fe ilâ men tuvassînî. Kâle ey büneyye vallâhi mâ âlemu bekî ahedun alâ mâ kûrnâ alî. Âmurke ente etiye ve lâkinnehu kâd ezalleke zemânu nebiyyin yub'atun min Mekke'te muhâcirûhû beyne harrateyni ilâ erd-i sebhetin zâti nehlin fe inne fî alâmâtin lâ tehfâ. Evet. Beyne ketifey hâtemun nübüve ye'ekül hediye ve lâekülü sadaka. فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ اَنْ تَخْلُصَ اِلٰى تِلْكَ الْبِلَاتِ فَفْعَلْ فَاِنْهُ قَدْ اَظَلَّكَ زَمَانُهُ diye ibareler devam ediyor. Şimdi burada beyan ettiği şeyleri size tercüme edeceğim. İnşallah. İşte Emirdağ'daki, Ammuriye'deki rahip efendi vefat ediyor. Ondan sonra Musul'daki vefat edince Nusaybin'e havale ediyor. Bu ta şimdi Şam'a geldi. Şam'daki rahiplerine onlar vefat edince Şam'dan Musul'a gitti. Musul'daki vefat edince Basra'dan Nusaybin'e gitti. Nusaybin'deki de vefat ederken onu Afyon Emirdağ'daki o zaman Ammuriye ismindeki yerdeki zata vasiyet etti. Bu devamlı gidiyor. Onların yanında ibadet ediyor, zikrediyor, hizmet ediyor mübarek. Selman Farisi radıyallahu anh, ne çileler çekti. Sırf hak din üzere amel edebilmek için bir insan. En mühim mesele hak dini bulmak, bulduktan sonra da amel etmektir. İnsan din için, din ibadet, taat demek. Taneye dini, Arapçada din kelimesinin fiili itaat demek. Taayyutu manasına geliyor. Allah'ın manası itaat edeceğim, nasıl ibadet edeceğim. Kendi kafama göre ibadet olmaz, riyazat olmaz. İşte oruç bize bildirmese, aç susuz kalmaktan, periz yapmaktan Allah razı olmaz. Yani razı olmaz derken ibadet saymaz onu demek. Yoksa sen periz yaparsan az yemek iyi bir şey. Ondan sonra efendim nasıl ibadet edeceğim namaz işte kıyamdır, kıraat, rükû, sücud, ne okuyacağım namazda. Zikirler bu kadar faziletli ameller. Ne bilirdik bunları? Bu şeriat gelmese bize, İslam şeriatı. Onun için biz dünyaya ibadet için, Allah-u Teala kulluk için, cinler, insanlar ancak ibadet için halk olundu. Yaratılış gayemiz budur. Geri kalan hepsi buna hizmet etmesi lazım. Yemek, içmek, uyumak, çalışmak, kazanmak, harcamak, doğmak, doğurmak, evlenmek. Bütün bunlar niçindir? Biz bu sebeplerle beraber Rabbimize itaata efendim, imkan bulalım diye. Fakat maalesef biz yemeği gaye edinmişiz, para kazanmayı gaye edinmişiz, evlenmeyi gaye edinmişiz, çoluk çocuğu yetiştirmeyi gaye edinmişiz. Bunlar gaye değil. Bunlar efendim mukaddimelerdir, hatimelerdir, neyse. İşin başındakiler, sonundakiler. Ama bu işin maksadı nedir yani? Biz niye yaratıldık? Rabbimize ibadet düşük. Ya bu neyle olur? Hak dini bulmakla olur. Hak dini bilmekle olur. Hak itikada sahip olmakla olur. Rabbimizi nasıl tanıyacağız? Ona nasıl kulluk edeceğiz? Onu nasıl razı edeceğiz? Bir de bunun sonra. Esas yaratılış gayemiz. Ahireti kazanmak. Ya cennete gideceğiz. Allah muhafaza ya cehenneme gidecek efendim kafirler, asiler. Şimdi mevzu bu. Selman-ı Farisi Hazretleri bu aşkla yanmış, tutuşmuş. Derdi din ve hak dini bulmuş. Ta İsa Aleyhisselam şeriatıyla da bunca yıl efendim amel etmiş mübarek. Ta gençliğinde, çocukluğunda çıktı bu yola yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kavuştu. Ne kadar? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde hemen gitti. O Medine'ye önce gelmiş oldu. Şimdi onu anlatacağız yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bulsa ne olur? Kaç senesi kaldı yani? 10 sene efendim sallallahu aleyhi ve sellem Medine hayatı. 10 sene. Ama ondan sonra Selman Farisi yine yaşadı. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da yaşadı uzun yıllar. Ondan sonra Medyen'e şey, Medain. Medyen başka. Şuayb Aleyhisselam kavmi Medain'e vali oldu. Medain valiliğinde vefat etti yani. Kabri de Medain'de mübarek. Şimdi yani o şimdi Irak'ta Selman Pak diye bir kasabada Bağdat'a bilmiyorum 83 kilometre midir nedir yani yeri bellidir, kabri şerifi bellidir. Efendim ta o zamana kadar yaşadı mübarek. Şimdi diyor bu çileleri niye duyalım, dinleyelim, buradan niye ders alalım? Biz hazır dini bulduk. Hocalarımız, şeyhlerimiz, mürşitlerimiz, üstadlarımız bize din-i mübin İslam'ı anlayacağımız dilde ne kadar kolay anlatıyorlar, kitaplar yazıyorlar, eserler telif ediyorlar. Evimizde yatarken, çayımızı içerken, sırtımızı yaslarken şeriatı öğrenme imkanımız var. Ehl-i sünnet itikadını öğrenme imkanımız var. İlmihal fıkhımızı öğrenme imkanımız var. Faziletli amelleri, zikirleri öğrenme imkanımız var. Bu imkan kime nasip oldu ya? Bak ne çileler ya, ne çileler. Bir de o İsa Aleyhisselam'ın şeriatı zor. Riyazat, riyazat, riyazat. Yemek yok, içmek yok, uyumak yok. İbadet, ibadet, ibadet. Orası çok zor. Bizim şeriat. Onların şeriatında ruhbaniyet var idi. Bizde Mevla bunu kolay etti yani. Bizde evlenmemek yok, bizde yağlı yememek yok. İşte efendim yumuşak kumaş giymemek yok. Onlar öyle. Sen evlenmeden, yağlı yemeden, şunu yemeden, bunu yemeden. Nasıl duracağızdık biz? Efendim ne kadar zor, zor işler bize. Devamlı oruç, devamlı ibadet, devamlı zikir. Ondan sonra nerede? Günde bir saat, iki saat zikredenimizi şimdi evliya zannedecekler ya. Günde bir saat, iki saat zikreden mi kaldı yani? Bize ne kadar zor. Onun için Mevla bize kolay etti. Namazın peşine gidersin. Efendim şeyde camide öbür namazı beklersin. Ondan sonra veyahut işte akşam namazına, ikindi namazına yakın mescide girersin. Yarım saat evvel, bir saat evvel veya işte neyse 15 dakika evvel zikredersin falan. Bunu bile onların ruhbaniyetine muadil sayıyor. Yani muadil sayıyor. Ne kadar kolay iş yani, değil mi? Evinin yanındaki camide gidiyorsun. 15-20 dakika zikrediyorsun. Namazı bekliyorsun. Cemaatle kılıyorsun. Çıkıyorsun. Ondan sonra efendim 30 sene itikaf, 30 sene mağarada devamlı oruç tutuyor. İftarda da çıkıyor dışarı, dağdan ot yiyor. Dereden su içiyor, bu kadar. Başka bir şey yok. 30 sene devamlı ibadet itikaf. Bize diyor Ramazan'ın son 10 gecesinde gününde, Ramazan'ın son 10 günde mescitte durursan, bu da sünnet tabii ki, farz vacip değil ama bunu onların ruhbaniyetine muadil sayıyor. Hatta eftal sayıyor. Bizim ümmetin böyle eftaliyetleri var. Bu ne kolay bizim dinimiz. Ama millette merak yok. Millette şevk yok, aşk yok, istek yok. Ne ilim hevesi var, ne amel hevesi var, ne ibadet hevesi var. Beş vakit namazın farzını kılan kılanı öp de başına koy ya. Onu da doğru kılana yani. Abdestini yanlış ediyor, tadil erkanını yanlış ediyor. İlmi halini bilmeyen adamın namazından ne olur yani? Onun için çok ahirette aldanma olacak. Husran olacak. Ziyan olacak. Perişanlık olacak. Çok büyük pişmanlıklar olacak. Ahiret bize cennet cehennemize takunyamızın kayışından, ayakkabımızın bağından daha yakın. Çünkü her an ölebiliriz. Bak zelzele bir sallan, bütün milletin ayağa kalkış. An meselesi yani. Hasta olmaya da lüzum yok. Yaşlanmaya da lüzum yok. Durup dururken kafana beton düşüyor. Ya sen yardan aşağı düşüyorsun. Ya zelzele oluyor, ya bir şey oluyor. Mevla kullarını huzuruna alacak. Hazır olmaktan başka, bu İslam'a meraklı olmaktan başka bir karımız, çaremiz yoktur. Onun için önce ilim tahsili. İlimsiz itikat olmaz. İtikatsız amel olmaz. Olsa da makbul olmaz. Bak işte Hazreti Selman'ın arayışlarına ve isabetlerine ve kazandıklarına. Kısaca yani mevzumuz bundan ibarettir. Şimdi buyuruyor, Nusaybin'deki zatla vefat edince Emir Dağı'na gittim. Oradaki zatı da aynı önceki geçmiş rahip, abid demek. Rahip o zaman abid demek. Şimdiki papazlar değil haşa. Onlar o zaman rahip Arapça bir kelimede. Ruhban da onun cemisi geliyor. Rahip kelimesinin manası Allah'tan çok korkan demektir. Tergibu terhip diyoruz mu? Terhip. O da rahbetten geliyor. Rahbet, rahbet. Rahbet, rahbe Arapçada rahbet yed'unene ragaben ve raheba. Mevla buyuruyor. Peygamberlerimiz bize hem sevabımıza rağbet ederek hem azabımızdan haşyet ederek korkarak dua ve ibadet ederlerdi diyor. Raheben o demek. Rahip Allah'tan çok korkan demek. Korktuğu için uykusu kaçıyor, yemek iştahı kaçıyor, keyfi kaçıyor, devamlı ibadet yapan zatlar. İşte şimdiki bizde de bunun bir karşılığı tasavvuf erbabı. Tasavvuf erbabı, tasavvuf erbabı da şimdi işte tarikatlar, tasavvufçular falan, sufiye, sufiler, mufiler vardırlar. Allah mübarek etsin, sayılarını artırsın. Ancak nerede eski sofiler, nerede eski tasavvuf erbabı? Bizde fazla yemek sofilerin şiarı olmuş. Göbek bağlamak şiarı olmuş. Uyumak şiarı olmuş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ye yemeği, iç suyu ondan sonra. Al eline defin, çevir. Ondan sonra bir kaside, bir ilahi, bir de gagaya, bir de raks, bir de deveran yap. Bir de sema, yani tamam ben bunlara da hal ehli olanlar için bunlara bir şey demiyoruz. Çünkü o cezbe gelir, o haller gelir olmuş. Ve lakin gece ibadet nerede? Teheccüd nerede? Zikir nerede? Sıyam nerede? Kıyam nerede? Yani öbürleri olmadan sade görüntüde bunlar yeterli olur mu? Olmaz. Ama tabii ki Maruf-u Kerhiler, Cüneyd Bağdadiler, Seri Sakatiler, Abdülkadir Geylani, Ahmet Rufa'yla, Şah-ı Nakşibetler, İmam-ı Rabbaniler, Kattesallahu Aleyhi Aleyhi, Mevlana Halid Bağdadiler, bunlar tamamdır. Bunların yolundan devam edenler vardır yani. En derin nadirattan da olsa birkaç kişi kalmış olabilir yani. Bunu da reddetmiyoruz. Ama işte o, onlar da Allah'tan korkularına bu şekilde ibadet etmişler. Şimdi geldim diyor Emir Dağı'na. O zatı buldum. Onun yanında ikamet ettim. Devamlı ibadet ettim. Onu da geçmişleri gibi çok kıymetli zat buldum. O arada biraz işte küçük koyunlar, küçük sığırlar kazandım. Çalıştım diyor yani biraz millet işinde şu anda ibadet saatleri haricinde. İşte bana koyun verdiler, inek verdiler falan. İşte çobanlık etmiş olabilir vesaire başka bir şey. Tarlada çalışmış olabilir. Biraz diyor hayvan şey ettim, mal edindim. Sonra o Emir Dağı'daki zat da vefat edecek oldu. Ona dedim ki, demin Arapçasını okuduğum yerleri tercüme ediyorum. Ey falan zat, bu zattan hiçbirinin ismi yok yani. İsmini beyan etmemiş. Nusaybin'deki zat beni sana vasiyetle göndermişti. Ben de geldim senin yanında dinimi öğrendim, işte ibadetimi yaptık. Ama şimdi senin halin ortada. Gördüğün üzere Allah'ın emri geldi, ecel geldi. Şimdi sen beni kime vasiyet ediyorsun? O da dedi ki, ey oğulcağızım, vallahi bizim bulunduğumuz manevi hal üzere, hak din üzere, şeriat üzere dünyada bir kimsenin kaldığını bilmiyorum. Yani o bilmemesi de yok demek değil. Yok demek değil. Çünkü neden? Hadis-i şerifte buyuruyor ki, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar dünya 7 kişiden boş kalmamıştır. Bu 7 kişi devamlı Allah Teala'ya ibadet etmişler ve hak din üzere devam etmişlerdi. Bu fetret devrinde de böyleydi yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce de böyleydi. Hiç 7 kişiden boş kalmaz. Zaten 7 kişi de kalmadığı zaman kıyamet kopar. Bu 7 kişi işte İbrahim aleyhisselam kalbi üzere, Nuh aleyhisselam kalbi üzere yaşayan Allah'ın velileri, dostlarıdır. 7'den boş kalmaz. Bu hadis-i şerifte sabittir. Bazı rivayetlerde bu sayı daha da ziyadeleşiyor. Ama 7 ittifaklıdır. 7 kişiden boş kalmaz. Ama bu zat onu bilmeyebilir. Diyor kimse kalmadı yani. Ben sana kime git diyeceğim? Ben sana gitmeni emredeceğim birini tanımıyorum. Ancak sana bir haber veriyorum. Bir peygamberin zamanı geldi. Artık İsa Aleyhisselam'dan çok zaman geçti. Çok yakında bir peygamber zuhur edecek. Bu zat Mekke'den gönderilecek. Yani İncil kitabından, onlar tabii biliyorlar bunu, İncil-i Şerif'te yazıyor. Mekke'den gönderilecek. Sonra Mekke'den hicret edecek. Hicret ettiği yer iki tane siyah taşlı harre, yani Medine'nin iki tarafı da harreler, yani siyah taşlı çorak, efendim tuzlu bir arazisi var etrafının. Etrafında böyle araziler var. Ama hicret ettiği yer çok hurmalık olacak. Hurma ağaçlarıyla efendim dolu bir yer olacak. O zatta çok alametler bulunacak. Bunlar kimseye gizli kalmayacak. Yani çok inceleyip de anlamaya lüzum yok. Aşikar anlaşılacak. İki omuzun arasında nübüvvet mührü olacak. Geçen Mevlid dersinde Fatih'te anlatmış olduğum üzere cennetin bekçisi Rıdvan getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece iki omuzun arasına mührü nübüvveti vurdu ya. O böyle bayağı büyükçe mübarek tüylerden oluşuyor. Efendim alenen hat yazıyor işte. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i tevhid yazıyor işte. Efendim teveccüh haytü şiite fe inneke mansur bu ibare yazıyor. Ondan sonra efendim böyle aşikar bir nübüvvet mührü. Bunu gören zaten o olduğunu anlayacak. O zatın en büyük alametlerinden biri hediye yiyecek. Hediye verirsen hediyeyi kabul eder. Hediyeyi yer yani kullanır. Sadakayı kabul etmeyecek. Sadaka, zekat adam. Ben yardım veriyorum sadaka parası, zekat parası. O onu yemeyecek. Ne yapacak? Fakir sahabesine dağıtacak. Şimdi sen Mekke ve o civara, o beldelere, onun hicret yurdu olan işte Medine'ye gitme imkanı bulabilirsen ben seni ancak ona vasiyet ediyorum. Bunu yap. Çünkü zamanı çok yaklaştı, gölgesi bastı. Artık eli kulağında geldi gelecek. Dedi. Ve o zat böylece vefat etti. Vefat edince ben onu gömdüm diyor. Ondan sonra orada durdum diyor şeyde yani Emir Dağı tarafında işte. Bu Anadolu'da yani. Onu gömdüm. Oralarda durdum. Kelp kabilesinden Arap tüccarları geldiler. Arap ticaret kafilesi geldi. Kelp kabilesinden. Ne hikmet demek işte. Bizans'ın şeylerine de geliyorlardı demek. Ta buralardan öyle alışveriş için falan. Ben de onlara dedim ki diyor. Ya ben yolları bilemem. Arap yolları, yurtlarının yollarını. Beni de beraber alsanız da Arap topraklarına beni götürseniz işte Mekke'ye doğru gitmeye şimdi yol arıyor. Ben de size bunun karşılığında yani bana yol arkadaşlığı edersiniz. Bana efendim rehberlik edersiniz. Ben de size bu koyunlarımı, sığırlarımı veririm yani. Ücret gibi, karşılık gibi veririm. Çünkü yolda hani bir şey yiyeceğim, içeceğim. Sizin refakatinizle gideceğim. Dediler ki, olur dediler, biz seni götürürüz dediler. Bu Arap tüccarları da eşkıya çıktılar. Ondan sonra ben de diyor, hemen diyor, koyunları, inekleri al, tamam sizin olsun. Hadi çıkalım yola dedi. Çıktık diyor. Ondan sonra biraz gittik diyor. Beni bir vadiye getirdiler diyor. Vadil Kıra diye bir vadi. O vadiye gelince diyor, efendim bana zulmettiler. Allah Allah. O vadide bir Yahudi vardı diyor. O Yahudi adama dediler ki, bu bizim kölemizdir. Hadi bunu sana satalım. Ya ne satması, ne etmesi, ben köle değilim, bir şey değilim. Eşraftan birinin oğluyum yani. Zengin babası vardı. Ondan sonra ne diyeceksin adamlara? Tek başına bir kişi. Hem diyor koyunlarımı, sığırlarımı aldılar. hem de beni bir Yahudi'ye sattılar. İşte insan bazı kere işte şer görürsünüz, o siz için hayır olur. Burada da şimdi çok üzücü bir şey. Selman Hazretleri de mutlaka üzülmüştür, üzülmeme geldi değil. Fakat teslimiyetli insan, Allah'ın kazasına, kaderine rıza gösterdiği için. Şimdi bu Yahudi'ye onu satmasalar, başka bir araba satsalar diyelim ve başka bir yere, memlekete getirseler, Medine'ye ulaşır ulaşmaz o belli değil. Bu Yahudi de nereliymiş? İşte Medine taraflıymış. Zaten Medine'nin etrafında Kurayzoğulları, Nadiroğulları, Yahudi kaleleri var. Hadi bakalım. Mevla onu götürecek ya. Niyet hayır, akıbet hayır. فَوَاللّٰهِ لَقَدْ رَيْتُ النَّخْلَ Yahu diyor, gittik adamı kölesi ol, Yahudinin kölesi olduk diyor. Efendim gittik bir de geldik, bir de baktım bir yere getirdi beni. Hurmalık bir yer. Aaa. Dedim ve tamatü en kûnel beledüllezîne atelî sahibi. O Emir Dağı'ndaki vefat eden rahibin bana vasfettiği, anlattığı şehir, bu şehir olabilir, bu ahir zaman peygamberin hicret edeceği şehir, bu olabilir diye çok sevindim diyor. Neyse o arada Kureyze oğullarından bir Yahudi geldi. Başka bir Yahudi. Şimdi hepten Medine'ye yaklaşıyor. Kureyze oğullarından bir adam geldi. Dedi ki bu köleyi bana satar mısın? O artık satışa çıktı. Satarım dedi. O beni alan, o da sattı beni Kureyze oğullarından bir Yahudi'ye. فَقَرَجَ بِعَدَّا قَدِمَ بِيَلْ مَد۪ينَةَ O da aldı beni, getirdi Medine'ye. Allah Allah! فَوَاللّٰهِ مَا هَوَ اِلَّا رَيْتُ اَفَا عَرَفْتُ نَعْتَهُ وَاَقَمْتُ ف۪ي رَقِّي مَا صَاحِبِ Şehre hepten, tabi hurmalar şeyden beri başlıyor. Yani Medine'den ta geriki şehirlerden hurmalıklar çok var. Buralar hurma ağaçlarının bol olduğu yerler herhalde, buralar dedi baştan. Ama ne zaman Medine'ye gelince iki çakıl taşlı siyah taşlıklı iki harrenin arasında etrafı çorak, tuzlu arazi, ortası bütün hurmalık, Medine'nin içi yani. Bunu görünce dedim tamam. Tam benim arkadaşımın yani o rahip efendinin bana vasfettiği yere geldik. Ama kölelik devam ediyor. O Yahudinin yanında şunu yap, bunu yap. İşte beni çalıştırıyor. Hayvan baktırıyor, şunu ettiriyor, bunu ettiriyor. O sırada ve ba'athallahu azze ve celle rasulehu bi Mekke'de la yuzkaru li şey'in min emri. Allah azze ve celle rasulünü göndermiş diyor. Bunu Selman Farisi Hazretleri kime anlatıyor şimdi? İbni Abbas Hazretleri anlatıyor. İbni Abbas diyor ki bana diyor bu meseleyi anlat dedi, senin halini, kıssanı. O da İbni Abbas'a anlatıyor radıyallahu anh. Allah Azze ve Celle Resulü göndermiş Mekke'de. Mekke'de 13 sene kaldı. Bana diyor, ben Medine'de, o aralar hep Medine'de o. Yani Efendimiz sadece Mekke'de 13 sene varken o da Medine'de. Fakat diyor, işte böyle bir peygamber zuhur etti, şu oldu, bu oldu. Hiç bana bahsi geçmiyor. Çünkü ben hep Yahudilerin içindeyim, konu yok. Adını bile duymadım. Böyle bir olay olduğunu duymadım. Köleliğime devam ediyorum. Hatta kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'e. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'ya gelmiş. Ne zaman geldi? Hicrete çıktı. İşte iki hafta kadar hicret yolundan ilk Medine-i Münevvere'den evvel nereye geldi? Kuba'ya geldi. Kuba Mescidi'nde kaldı. Orada da sen dersin bir hafta, iki hafta kadar da Kuba, yani Medine'ye de hemen girmedi yani. Biraz Kuba Mescidi'nin inşası var falan. Kuba'ya gelmiş. Mekke'de 13 sene bir konu duymadım diyor. Bize intikal etmedi. Kuba'ya gelince, Kuba'yı da, buna da dikkat edelim yani. Uba, kaflıdır o. Kuba diyeceksiniz. Ya şimdi Bizim millet onu Küba diyor. Ya Küba nedir? Ya gavur yurdu Amerika'nın bilmem neresi kıtası ya Küba. Şimdi caminin adı Kuba Mescidi diyor ki Küba Camisi. Medine'de bizim hacılar bile Küba'ya gidiyoruz. Ulan ne Küba'ya gidiyorsun sen? Zaten Medine'desin. Amerika'da ne işin var? Yani o kıtada ne işin var? Kuba, Ku. Kaflan söyleyeceksiniz. Kü'len, ince ke'len sakın kullanmayın. Lafınıza, sözünüze dikkat edin. Kelimeleri doğru kullanın. Ayıptır. Kuba, Ku. Ondan sonra ben diyor yani amelü safi nahletille hurma bahçeleri var Yahudilerin çok Kurayza Yahudilerinin hurma bahçesinde çalışıyorum köleyim işçiyim işte ağaçları bu diyor ediyor hasat zamanı hasat ediyor falan. Ben diyor bir hurma ağacında iken yani sahibim olan Yahudinin ağacın tepesindeyken amcaoğlu geldi. Adamın amcaoğlu geldi. Dedi ki adama yani ey dedi işte amca dedi, bir de kuzen veya işte amcaoğlu, kuzen oğlu falan. Katelallahu beni kaylete. Allah kayle oğullarını kahretsin dedi. Vallahi innehum lan lefi Kuba istemiyor ala racul ca'a min Mekke yezmu ennehu nebiyun. Allah Allah. Bunlar dedi Kayle oğulları yani bir kabile için söylüyor. Kuba'da toplanmışlar. Mekke'den bir adam gelmiş. O adam da peygamber olduğunu iddia ediyormuş. Bunlar da onun başına toplaşmışlar. Herhalde bunlar ona iman iman edecekler. Tabi olurlarsa yandık, al başımıza bir iş. Yani burada düzen bozulacak, huzur kaçacak. Tabii Medine'de. Biliyorsunuz Yahudiler nerede varlarsa piyasa onların, çarşı pazar onların, nakit para onların. Biz orada bir düzenleri var. Medine'deki Arapları da zaten sömürürler, istismar ederler. Şimdi ettikleri gibi Yahudi. İşte burada İş karışacağını daha o zaman anlıyorlar yani. Şimdi ona tabi olurlarsa başımıza bir muhalefet çıkacak yani bu şimdi. Allah kahretsin bunlar ne biçim adamlar ya falan. Selman radıyallahu anh da ağacın üstünden duyuyor. Onlar aşağıda konuşuyorlar. Vallahi fevallahi ma ve illa ensemin orca feekhedetni ra'detu hatta zanentu leeskutanni ala sahibi. Onlar da ağacın altında yahu diyor bir peygamber olduğunu iddia eden biri geldi. Duyunca diyor duyar duymaz bir titreme aldı beni. Ağacın üstünden düşeceğim. Baktım ki adamın üstüne düşeceğim benim. Sahibimin üstüne düşeceğim. Ondan sonra hemen ağaçtan indim diyor. Ve nezel diyor kul mazel haber. Hemen indim diyor geldim yanlarına. Ne durum ne haberler var ya falan. Ondan sonra benim diyor işte efendim olan o Yahudi işte şey sahibim olan elini bir kaldır diyor beni böyle bir itti diyor sana. Maleke veli hazret. Sana ne sen kölenin birisin. Seni ne alakadar ediyor? Ne karışıyorsun bu konulara falan? Hadi git. Ekbil ala amelik. İşine bak. Senin işin yok mu? Fekultu ben de dedim diyor. Ben tabii dayanamam yoksa ben de plan yapsa yani onu öyle yekten orada gidip hemen ne oluyor falan sormaz tabii. Ama o heyecan, o sevinç, o şey falan. Ama diyor ben sonra diyor anladım ya diyor ben ne karıştırıyorum şey. Fakültü dedim la şey. Bir şey yok, bir şey yok. İnnemâ sevâtu haberan fe ehbeb cene alemi. Ya bir haber duyunca merak ettim yani ne olmuş yani falan haberim. Merak et bir şey bildiğimden değil. Ondan sonra akşam oldu diyor. Akşam olunca onun izni var yani şey olarak. İşi yok. Gece serbest. Yanımda da diyor az bir şey var yani yemek var. Hemen diyor yemeği aldım. Kuba'ya ne kadar yakın yani şeyin Kurayza olan orası artık yani tabii ki o zaman vasıtalar yok yine bir zaman alır bayağı bir yürümeyle de. Yanımdaki yiyecekleri aldım diyor. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına git. İlk görüşecekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da. Geldim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Dedim ki kad belegani enneke raculun salihun ve enne ma'ke ashaben leke uraba fakat kâne indi şemri sadaka feraytuk hakka mimmen bihazil bilad fehâke hâzâ fekül minhu. Bana ulaşan habere göre sen salih, yani salih demek iyi bir insansın. Sen salih bir adamsın. İyi bir mübarek adamsın. Senin bazı eshabın varmış, onlar da garipmişler, fakirmişler. Benim de sadaka için ayırdığım benim yanımda bir mal var. Onun için ben sizi buralardaki, buraların halkındansa sizin gibi misafir gelen, gurbete gelen kişileri bu sadaka için daha ehliyetli ve liyakatlı gördüm. Buyur bu yiyecek sadaka olan yiyeceği al, bundan ye. Şimdi neyi sınıyor? O rahip ne dedi ona? Hediye yer, sadaka yemez demişti. Şimdi alametleri hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gel gelmez Kuba'da geldi buldu bak. Femseke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedehu ve kâle li ashabi kulu ve le bi'kul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor elini çekti. Yanındaki sahabe-i kirama dedi ki buyurun siz yiyin. Demek onlar fakirler var, sahabe var. Siz yiyin dedi, kendisi yemedi. Fekultu ben dedim ki hadi halletun mimma vasafeli sahibi. Tamam, benim Emir Dağı'ndaki arkadaşım olan o rahibin söylediği alametlerden biri tamam. O da nedir? Sadaka yemez. O da sadaka dediği için çekti elini yemedi. Sümme racaat, sonra ben geri işte sahibimin yanına, Yahudinin yanına dönmek durumundayım, köle. Ve tehavvele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilel Medine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de işte biraz durdu ve Kuba'da mescidi inşa etti, temelini attılar falan neyse. O da Medine'ye geldi işte kendi Ebu Ayyub el-Ensari'nin işte evinde devesi çöktü kapısında, işte mescidin yerinde çöktü evvela falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben de diyor ne yaptım? O arada işte istikakımdan günlük neyse verilen yemeklerden maişetten bir şeyler cem ettim. Yine biraz mal topladım işte yiyecek içecek falan. Bu sefer geldim Medine'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine merkezde. Fekultu lehu inni ra'ituke la te'kulu sadaka ve hazi hediyetun ve kerametün neyse bir sadaka. Dedim ki ben senin sadaka yemediğini gördüm. Yani Kuba'da getirdiğimde. Bu tabii aradan belki günler geçti, belki hafta geçti. Ama ben şimdi sana bir şeyler getirdim. Bunlar hediyedir ve ikramdır. Sadaka değildir. Yani sadaka değil, zekat değil, sadaka değil. Deyince فَاَكَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهِ سَلِمْ وَاَكَلَ اَصْحَابُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yemeğe başladı. Sahabe-i kiram da yiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yediğini görünce فَكُلْتُ dedim هَاتَانِ خَلَّتَانِ bu tamam. İki haslet tamam oldu. O da nedir? Hediye deyince yedi. Sonra ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim. Yine işte birkaç günler geçiyor. Sahibinin yanına dönüyor, çalışıyor, ediyor. Bu arada bir izni oluyor, nöbet değişikliği oluyor, bir şey falan. Geldim. Medine'de bir cenaze olmuş. O da bir cenazenin peşinde teşyiğe gidiyor. Yani işte defnetmek için işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük sünnetlerinden cenazelerde bulunmak. Ve aleyye şemletün li ve fi ashabihi. Benim de üzerimde işte bir hırka var, şey var, şal var neyse. Sahabe-i kiram da etrafında onun ashabı var. Efendim daha Selman Farisi biat etmemiş yani. Çünkü bir vakit bulamadı ki, bir Kuba'da gördü, bir şeyde Medine'de gördü fakat alametleri teyit ediyor şimdi. Ben de diyor efendim festedertu bi lenzura ile'l hatem fi zahrihi. Böyle etrafında dönüyorum, dolaşıyorum. Onlar cenazeyi teşhir ediyorlar. Ben de acaba sırtındaki nübüvvet mührünü görebilir miyim? Bir alamet kaldı sırtındaki nübüvvet mührü. Onu işte kolluyorum böyle arkasından doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim durumumu gördü. Arkasına geçtiğimi gördü. فَلَمَّا رَعَانِ رَسُولُّٰهُ سَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اِسْتَدْبَرْتُهُ Ben Resulullah'ın tam arkasında sallallahu aleyhi ve sellem gidiyorum. Beni görünce عَرَفَ اَنْ اِسْتَدْبَعْتُ شَيْءٍ قَدْ وُسُفَلِ Anladı ki diyor ben bana tarif edilen bir alametin peşindeyim. Onu anlamaya çalışıyorum. فَوَضَعَ رِدَاءً ظَهْرِ Bu üstüne böyle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o zaman biliyorsunuz İşte atlettir, gömlektir, üzerine cübbede üç kat, iki kat, üç kat şey yok. Hem sıcaklık meselesinden, hem imkanat meselesinden. Onun için üstüne yani şeyin, ihramın üstü gibi sallallahu aleyhi ve sellem herhalde bir şey almış. Efendim, rida deniyor. At tarafa dolanana izar deniyor. Üstüne dolanana rida deniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor, şuradan böyle üstünde olan şeyi sarkıttı aşağı doğru. Aşağı doğru sarkıtınca iki omuzun arası açıldı. Biraz geri götürünce üstündeki şeyi, ridayı. فَنَزَرْتُ اِلَى الْخَاتَمْ بَيْنَ كَتِفَيْ كَمَا وَصَفَ لِي صَحَبِ Baktım ki benim o arkadaşım olan rahip bana nasıl anlattıysa aynen iki omuzun arasında mübarek nübüvvet mührünü görür görmez فَاَكْبَبْتُ عَلَيْهِ اُقَبِّلُهُ اَبْكِ Hemen çullandım üzerine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arkasından doğru nübüvvet mührünü başladım. Öpüyorum, öpüyorum, öpüyorum. Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Allah Allah. Ne buluşma yani, ne? Nasıl bir yani büyük bir mücadelenin gençliğinde çıktığı belki de o yolculuklardan 100 sene mi geçti, 150 sene mi geçti yani. Ta babasından kaçtı, çocuk gençken kaçtı. E burada geldi kaç yaşına yani? Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de 20 sene sonra mı, 30 sene sonra mı vefatı acaba Hazreti Ali Efendimiz'in şeyine kadar yaşadı mı onu bir bakarsan o Ubeyd Hoca Efendi. Bir bak da Medain Valiliği Hazreti Ömer zamanında mı yani? Vefatı tam bellidir çünkü. Yani ne kadar yaşlı olması lazım 250 yaşında vefat ettiğine göre. Bu gençliğinde yolculuğa çıktı. Allah'ın dinini bulmak için, hidayete ermek için ve hep hidayet üzere hak olan zatlarla buluştu. Allah ona bir batıl nasip etmedi. Bir yanlış adam nasip etmedi. Ondan sonra da mübarek zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buldu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki ben ağlıyorum. Dedi, tehevvel ya Selman hakeze. Ey Selman, şöyle dön bakalım, dön, gel bakalım. Önüme geç. Çünkü nübüvvet mührü arkasında olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaydı. Fetehevveltü fecelestü beynedi. Hemen döndüm, önüne geldim diyor. Huzurunda oturdum. Ve habbe en yesme ashabu hadithi anu. İstedi ki sahabe-i kiram benim onun hakkında bildiklerimi duysunlar. Çünkü sahabe-i kiram bu konuları ne bilsinler? Onlar görmüşler, iman etmişler, sahabe olmuşlar hemen kolay. Ekserisi rahat yani çünkü kavminden, kabilesinden yakınları yani. Medineliler de zaten akabe biatlarından beri. Biliyorlar, ediyorlar Mekke, Medine, birbirine ulaşım var. Zaten Medine'de dayıları vardı işte. Efendim, Haşim Efendimizin eşi Medine'den zaten yani akrabalıkları da vardı. Onlar da biraz buluşmak kolay oldu ama... Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki oturdum önüne. Dedi ki bak bu sahabem benim senin başına gelenleri bilmiyorlar. Anlat da dinlesinler bakalım. Sen nerelerden çıktın, nerelisin, nereden geldin? Belki de 100 seneden fazla ne çileler çektin? Beni aramak için, beni bulmak için. Sana kim beni tarif etti? Ne sıfatlar tavsif etti? İşte yani onu demek istiyor, buyurmak istiyor. فَحَدَّسْتُ يَبْنَ عَبَّاسِ كَمَا حَدَّسْتُ Ey İbn Abbas diyor, ben sana nasıl bu kıssayı, bizim Bursa'da başlayan dersten beri devam eden yani, başıma gelenleri sana nasıl anlattımsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda da aynen sahabe-i kirama anlattım. Şimdi onun için bu hadise Hazreti Selman'ın kendi kıssası olmuyor. Aynı zamanda bu hadisede neyi dinlemiş olduk biz? O dinliyoruz. Hadis-i şerif. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir şey konuşulduğu zaman, o da sükût edip ikrar ettiği zaman, kabul ettiği zaman o mevzu ne oluyor? Hadis-i şerif oluyor. Sünnet kaç türlüdür? Kavli, fiili, takriri. Kavli kendi buyurdukları, fiili kendi yaptıkları, takriri huzurunda yapılıp konuşulup da sükût edip, sükût ikrardandır, tasdik ettikleri. Dolayısıyla bu da hadis-i şeriftir. Yani biz burada aman eski ümmetlerden kıssa anlatıyorsun. Ne eski ümmeti kıssası anlatıyorum? Selman-ı Farisi bu ümmet. Eski ümmeti de anlatabilirim. Hadis-i şeriflerde çok anlatıyor eski ümmetin ibretlik vakalerini. Lakin burada biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hak olduğunun delail-i nübüvveden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin hak olduğunu delillerinden büyük bir hadis-i şerif rivayet etmiş olduk yani. Büyük bir hadis-i şerif. Huzurunda anlattım diyor. Hey İbn Abbas diyor. Felemma, ne zaman Fatih hocam? Hazreti Osman Efendimiz'in hilafetinin son döneminde yani ama Hazreti Osman'ın hilafetinin sonu evet Efendimiz Aleyhisselam'dan de 10 sene olduğu için hicretin 30-35 seneleri diyor. Hicretin 35 seneleri oluyor. Tabii. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'in hilafeti son 5 sene gibi, 4 sene, 5 sene. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şehide katılınca 10 sene hicretten sonra Medine'de kalıyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz'in hilafeti bitince hicretten 35 sene oluyor. Yani şeyden de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sonra halifelikte 25 sene geçmiş oluyor. Zaten Hazreti Ali döneminde de 5'te oradan 30'da da hilafet tamamlanıyor zaten. Bu hicretin başından itibaren edildiği için 35 oluyor. Mübarek vefat etmiş. Yani ne demek istiyorum? 400 yaşını hadi o rivayet de var gördüm kitaplarda ama en azından ittifakta 250. Şimdi 250'den ne diyeyim sana 35'i çıkart. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le buluştuğundan o 35'in 215 yaşlarında 215 yaşlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü Kuba'da yetiştiği dönem 215 yaşında. Bu 215 yaşında ben sana ne anlatıyorum? Gençliğinde çıktığı şeyden, şimdiki İran'dan diyelim, Fars diyarından. Gençliğinde çıktı. İsfahan tarafından yani. Gençliğinde çıktı dedi 20-25-30 çıktı diye. Yani hemen hemen ben size dedim 150-200 sene mücadelesi var. Efendim mübarek zatlarla Allah'ın abidleriyle, rahipleriyle efendim ehli şeriatiyle hakiki nasrani olan İsa Aleyhisselam'ın ümmetiyle ibadet etmiş. 200 seneye yakın. 200 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulana kadar onun yanına gitti, onun yanına gitti. İşte kıssanın ne acayip bir şey. Felemma faraktu ben kıssayı anlattım. Başıma gelenleri anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni oturttu. Bütün sahabe kiram dinledi. Herkes Allah Allah. Ya bunu dinleyen de ne anlar? Şunu anlar. Ya biz bedava Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi olduk. Bizim evimizin yanında komşumuzdu. Mekke'deydi. Mekkeliydi. Bizim iman etmemiz ne kadar kolay oldu. Onu bulmamız ne kadar efendim nasip oldu. E şimdi bu zat görüyor musun? 200 senelik bir arayış ve mücadele ve çileli hayat, ne çileler neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bulmuş. İnsan da kendisine ihsan edilen nimetin kıymetini anlar yani. Şükrü artar yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Katip ya Selman. Ey Selman yazış. Yazış mükatebeli köle ya. Şunu demek istedi ona. Sen git o Yahudi'ye sahibine söyle ki sen benden ne kadar para istiyorsun? Ben o parayı temin edersem beni azat edeceksin. Çünkü bu köle işlerinde mükatep köle denir. Mükatep demek yazışmalı. Mükatep yazışmalı şu demek. İşte şu kadar zaman zarfında bana işte şu kadar para getirirsen ben seni azat edeceğim der. Yazışırlar. O da o işte haricen işler yapar. Şunu yapar, bunu yapar. Nereden bulursa bulur. Parayı getirirse o da köle azat olur. Bu yani fıkıhta da var. İslam şeriatinde de var. O zamanki mer'i hukukta da var. Git sen yazış dedi yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu azat ettirmek için. Yani biz senin paranı temin ederiz. Sen o ne para istiyorsa biz aramızda toplarız ederiz. Sen bu şeyden kurtul. Rikkiyetten, kölelikten hürriyetine kavuş. Fekâtebtu sahibiye. Alâ selâsî miyet nehletin. Eğrisuâ ve erbâine ukiye. Allah Allah. Gittim Yahudi'ye, Kureyzalı Yahudi'ye. Dedim ki, ben seninle yazışmak istiyorum. Beni kaça azat edersin? O da dedi bana ki, 300 hurma ağacı dikeceksin. Benim için. Artık fidesini de kendi bulacak herhalde. 300 hurma ağacı bana dikeceksin. Bir de 40 okka dedi. Artık bu zehep mi, fızla mı, altın mı, gümüş mü onu demiyor. Yani gümüş diye anlıyorum ama altın da olabilir. 40 okka. Efendim 40 okka da işte şey. Yani nakit. 300 de hurma ağacı dikeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen ne diyorsa yazış işte. Bunun üzerine ben de yazıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bana ondan sonra yardım ettiler. Herkes yanındaki imkanata göre efendim fide getirdiler. Anladın mı? Birisi 30 hurma fidesi getirdi. Hurma ağacı dikecek ya 300. 300'ü bulacak. Ensar'da hurmacı yani millet. Zaten ağaçları var. Sahabe-i kiram, ensar-ı kiram hep Medine halkı ensar oldu, sahabe oldu. Birisi 30 fide getirdi. Birisi 20 fide getirdi. Böyle böyle herkes imkanına göre hurma fideler getirdiler. Ve kâleli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki fakkırhu leha. Yani fideyi şey etmek için tefkir deniyor ona. Çukur biraz kazacaksın ki ağaç fidesini oraya yerleştireceksin. Ondan sonra etrafını kazman lazım. Biraz çukur yapman lazım. 300 tane fidenin şey, fide küçük tabii. Çok büyük hafriyata lüzum yok da. Ondan sonra onları çukurlarını kaz. Feydâ ferâhte fe âzinni. Bitirdiğin zaman çukur kazmayı bana haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta günü enellezi yazâhu ya biyedi. Ben dediyse elimle o fideleri dikeceğim. Bak Allah Allah. Halbuki Yahudi ne olacak? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi meselesinde değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman Hazretleri'ni kurtarma, o kölelikten kurtarma derdinde. Onun için ben elimle dikeceğim ki hani tutsun. Şimdi ağaç tutmaz, Yahudi mızıkçılık eder. Bu fide bozuk çıktı, şu oldu, bu oldu, fide çıkarır. Onun için ben elimle onları dikeceğim. Ondan sonra ben dedik çukurlarını, fidelerini kazmaya başladım. Arkadaşlarım da sahabe-i kiramdan da bana yardım ettiler kazarken. Ondan sonra ne zaman ki kazma işlerini bitirdik. Sümme citu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Fekult ya Resulallah kad ferahne amna. Geldim dedim ya Resulallah bitirdik şeyleri. Fidelerin yerlerini kazmayı. Fekharaca ma'ya hatta ca'aha. Benimle beraber yola çıktı. Geldi o Kureyza'nın işte hurmaların dikileceği arsaya. Fekünnâ nehmülü leyl vediyyete. Biz o vediye şey işte fide. Biz ona sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şey getiriyoruz. Ağaç fidelerini. Feyadâvâ biyedî ve yüsevvî aleyha. Mübarek eliyle ağacı toprağa dikiyor. Ondan sonra da güzel düzeltiyor etrafını. Çünkü yerleştiriyor. Yerdikten sonra düzlüyor. Allah Allah. İşte bak ben bunu hatırlamıyordum yani. Şey, epey oldu Bursa'dan. Bir aydır kıssayı görmemiş. فَوَلَّذ۪ي بَعَثَهُ مَا مَاتَ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ Mesele niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü sen fide ekersin ama hasar da olur. Yani şey, her fide tutmaz. Fire denir buna. Bunun firesi miresi olursa dedim sana bak. Ben bunu görmemiştim. Yahudi mızıkçılık eder, işi bozar. Onun için ben koyacağım elimle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hak dinle peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki 300 fide dikti mübarek eliyle bir tanesi ölmedi diyor. Fidelerden bir tanesi boşa çıkmadı yani. Çünkü neden? Hazreti Selman kurtulsun. Onun için yaptı bunu. Ve begiyed aleyhiddera. Ne kaldı? 40 okka para, nakit borcum kaldı. Hurma işi bitti. Yazışmayı ödemek üzere. فَاَتَعُ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ بِمِسْلِ الْبَيْضَةِ مِنَ الذَّهَبِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram işte getiriyorlar, sadaka getiriyorlar, zekat veriyorlar işte. Yani tabi zekat olmasa da sadaka getiriyorlar. O zaman tabi zekatın farziyeti vesairesi olarak şimdi tam siyer durumunu, tarihini şey edemeyiz, onu tespit edemem şu an. Dolayısıyla yani yardım getiriyorlar. Birisi bir madenden altın, yumurta kadar altın bulmuş. Böyle yumurta büyüklüğünde. Altın yani kıymetli tabi yine her zaman. Onu getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Altın yumurta. Yumurta büyüklüğünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki Eynel farisiyül müslimül mükatebu. Allah. O Fars, farisi. Farisi ne demek? Fars milletinden. Farisi ismi değil. Hani mesela şimdi şurada burada çalışırken yani Avrupa'da şurada burada bir Türk işçisi falan. O Türk nerede derler? Veyahut da o Türk var ya falan. Adamın ismine bile lüzum kalmaz. Çünkü orada o tek olduğu için ırkıyla şey derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. O Müslüman farisi, yazışmalı köle var diye efendisine ödemesi, o borcu olan o Müslüman farisi nerede? Allah Allah. Yani fedu'itilu, ben çağrıldım. Huzuruna geldi dedi. Huzadi ya Selman, feddi biha ma'alek. Al bu altını, sana veriyorum. Sen üzerindeki borcun nakit kalanını da bununla öde, kurtul. Fekuntu ya Resulallah ve eyne teke o hazimin mahalleye. Dedim ki Allah Allah. Ya Resulallah bu benim üzerimdeki borç 40 okka. Bu yani bunu ödemez gibi yahut da bu nasıl bunu karşılar gibi bir şey sordum. Bana dedi fe inne Allah azze ve celle seyyüetli biha anke. Sen bunu al şimdi. Allah Teala bu mucize burada da zuhur etti. Allah Teala bu işte yumurta kadar altın 40 ok etmez. Ama Allah bununla senden borcunun tümünü ödetecek Allah Teala. Mübarek olsun. Fevellezî nefsü Selmâne biyedî. Selman'ın canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin eder. Levezintülev mine erba'ne ukiyete feheddeytü alev. Allah. Bir yumurta kadar altından 40 okka altın. Tart tart bitmiyor. Tart tart bitmiyor. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereket işleri var ya. Yemeği kendi elemişse. Bir kişilik yemek 1400 kişilik Hendek'teki orduya yetti yani. Bir yumurtalık şey 40 okkalık altın. Efendim diyor tartıyorum tartıyorum. Veriyorum bir daha bolluk. 40 okkalık altın tartım. De burada anlaşıldı demek ki 40 okka altınmış yani borç. Yazıştığı meblağ. Ondan sonra onun bereketiyle diyor 40 okkalık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyi budur. Yani böyle durup dururken bir şey yapmıyor. Allah Teala'nın yaratmasına müşarekete benzemesi. Hayaen ve edeben. Bu tabii yaratan yine Allah'tır ama yine de onu göstermiyor. Mesela ne gibi? Bir muharebede susuz kaldılar. Abdest alamayacak hale geldikleri zaman da sularımız bitti. İşte abdest alamıyoruz. Deyince yine 1500 kişiydi. Zannedersem Hudeybiye. 1500 kişiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu susuzluktan şikayet edince ne buyurdu? Yanınızda su var mı? Dediler azıcık su var. İşte 1400 kişiye kırbada bir ibrikte bir iki tane bir şey su kalmış. Getirin onu dedi. Mesela oradan mübarek parmaklarını böyle tutup Bismillah diye buradan su fışkırabilirdi. Ama bunu yapmadı. Niye bunu yapmadı? Sebepler alemindeyiz. Durup dururken yaparsa yoktan yaratma Allah'a mahsus. O zaten birden de çıksa yine yaratmak olmayacaktı. Yaratmak zaten Allah'a mahsus. Yaratma olmayacaktı ama insanların kafaları öyle bir vehme zahip olmasın. Bir de Allah-u Teala'ya karşı edebe. Yani haya ve edebinden dolayı ne yaptı? Mübarek elini ibriğe soktu. İbriğe sokunca çıkardı. İbrikten çıkınca su buradan fışkırmaya başladı. Bu Buhari'de, Müslim'de bütün sahih kaynaklarda geçen en büyük mucizelerindendir. Tabii bunu şimdiki ilahiyatçı kafasıyla anlaşılacak bir şey değil bunlar. Mutezile kafası mucizeyi kabul etme. Ama Buhari, Müslim en sahih kaynaklarda var. Hatta sahabe-i kirama soralım. Kaç kişiydiniz? Bin küsur kişiydik. Mübarek parmaklarından çıkan sudan abdest aldık. Kırbalarınızı getirin dedi. 1400 kişilik ordunun herkesin yanında su matarası var, kırbası var, şusu var, busu var. Hepsini de getirdik. Şu sahabe-i kiram neler gördüler ya. O Havz-ı Kevser'den de eftal, Zemzem'den de eftal. Çünkü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmağından çıkıyor bu. Mübarek, bütün ordu suya kandı. Ve Medine'ye kadar yetecek kadar da kabuk çanağı doldurdular ya. Bu Buhari Müslim yani. Buna da inanmıyorsan neye inanacaksın ya? Çünkü niçin o parmağını soktu oraya anladım. Suya önce Allah'a karşı Teala edeben bir sudan çıkarttı. Başladı buradan oluk gibi kaynıyor. Parmak arasından şuradan. İşte onun gibi. Mesela durup dururken hiç yemek yokken de boş kazanın içinden 1500 kişilik orduyu doyurabilir. Ama illa az bir yemekleri siz çanağa dokunmayın, hanımın da dokunmasın dedi Hazreti Cabir'e. Kandek gününde ne yaptı? Kendi oturdu şeyin başına. Orada iki kişilik yemek var. Oradan 1400 kişilik orduyu oradan alıyor, alıyor, bitmiyor. Yine ama tencereden alıyor, anladın mı? Edeben. Burada da aynı mesele. Yani Hazreti Selman'a mucize olarak Mevla yaratmaz mıydı? Verse de 40 okka. Al sana gramı gramına 40 okka. Yok. O bir zat getirdi bir yumurta kadar. Yumurta kadar gelince dedi ki al bunu dedi. Ya Resulallah yani dedi bu dedi 40 okkanın neresini efendim karşılar. Hazreti Selman yani mucize görmek için Hazreti Selman öyle söylüyor ki mucize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bunu Allah sebep etti şimdi dedi. Bununla Allah senin bütün borcunu ödeyecek. Hakikaten diyor tarttım. 40 okkaya kadar çıktı tartıda. Ondan sonra ödediğim Vavduka Selman, Selman azat edildi. Radıyallahu Teala. Hürriyetine kavuştu. Ama diyor üzüldüğü noktayı söylüyor. Ekâne rakku habeseni hatta fâteni mâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bak buradan da bir tarih daha anlamış oluyoruz. Bu köleliğim beni çok engelledi diyor. Ben Müslüman oldum, sahabe oldum ama adamın emrindesin Yahudinin. Ben de köleyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kaç ondan terk et onu da gel buyurmadı ki. Öyle buyurmadı. Halbuki o hakiki köle değil. Ama fitne çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen hakikatte köle değilsin. Sahtelikle seni satmışlar. Onun için ama işte adam para ödemiş. Adam kandırıldıysa da para ödemiş. Ve para ödediği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bırak onu kaç gel bize gelirse üstüne biz karşı çıkarız ona o bize konuşamaz. Onu demedi. Çünkü Yahudi Kureyze oğullarıyla büyük olay çıkabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yeni gelmiş. Orada o iş yani daha İslamiyet oturmadan olacak iş değil. Onun için hep siyaset. Siyasete riayet ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de adam para ödemiş falan. Onun için vaktini bekledi ve onu azat ettirdi. Ama diyor Hazreti Selman, üzüldüğüm şu oldu ki Bedir'e katılamadım. Bu nasıl oluyor o zaman? Uhud'a da katılamadım diyor. Uhud'a da katılamayınca Bedir hicretin ikinci senesi. Uhud hicretin kaçı sene? Uhud 3 mü? Yani demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde gelir gelmez Kuba'da bulundu yani. O arada demek 3 sene kadar belki de fazlası da var ama en azı bu çıkıyor. Bedir Harbi'nde de bulunamadım, Uhud Harbi'nde de bulunamadım. Çok üzüldüm diyor. Bedir'de bulunmanın çok fazileti. Hazreti Selman Bedir'de bulunamasan oğlum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Niyetiyle manisi olduğundan bulunamayanlar aynı bizim hangi vadiye geçtiysek, hangi yerde cihat ettiysek orada bizimle beraber. Hazreti Selman Bedir ehlinin de içinde, Bedir ehli kadar da eftaliyeti var, Uhud ehli kadar da eftaliyeti var. Tabii en azından. Ehl-i Beyt'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt kabul etmiş oldu. Radıyallahu anh. Ya Selmanül Hayr. Hayır lakabı hayırdı. El Hayr. Hayır adam. Mahza hayır adam. Hayır adam. Hayır vakıf. Hizmet insanı. İyilik insanı. Selmanül Hayr. İyi Selman. İyilik Selman'ı gibi bir lakabı da var yani sahabe-i kiram arasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok sevdi. Sümme utiktu sonra diyor azat edildim. Feşehittül Hendek. Hendek muharebesinde bulundum diyor. Hendek'te elhamdülillah bulunduğuna hamd ediyor. Sümme lem yefutni ma'u meşhedun. Sonra Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem beraber hiçbir muharebeyi kaçırmadım diyor. Yani zaten Tebuk oldu ondan sonra. Ondan sonra Mekke fethi oldu, Huneyn oldu, artık tabii meşhedler var. Onlar hiçbirini kaçırmadım diyor. Şimdi buradan anlaşıldığı üzere Hazreti Selman nasıl şereflendi? Ehl-i Beyt'ten sayıldı. Muhacir Ensar onu aralarında bölüşemedi. Efendim, onlar bizdendir, bunlar bizdendir derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim hane halkımdandır. İşte Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin gibi Ehl-i Beyt'imdendir dedi. Bu şerefe nasıl erdi? Din sayesinde, takva sayesinde, ibadet sayesinde. Onun için Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu diyor, bir şiir. Hazreti Ali Efendimiz büyük şairdi. Diğer Hulefai Raşid'in hepsi şairdiler. Hazreti Ali Efendimiz çok yani edebiyatçıydı. O şiirinde ne buyuruyor? لَعَمْرُكَ مَا الْاِنْسَانُ اِلَّا بِد۪ينِهِ فَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَ اتِّكَالًا عَلَى النَّسَبِ لَقَدْ رَفَعَ الْاِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسِ وَقَدْ وَضَعَ الشِّرْكُ الشَّر۪يفَ اَبَا لَهَبِ Şiiri görüyor musun? Yemin ederim ki diyor, insan ancak diniyle muteberdir. Ne kadar dindar, o kadar adam. Ne kadar takva, o kadar insan. Onun için soyuna güvenip de işte ben Haşimoğullarındanım, Abdülmuttalip oğullarındanım, Kureyş kabilesindenim veya şimdi Türk'üm, Kürd'üm, şuyum, buyum, Arap'ım, Acem'im soyuna, sopuna, ırkına güvenip de takvayı terk etme. Takva haramlardan sakınmak, ibadete devam etmek. Bunun misali nedir diyor? İslam Selman-ı Farisi ne kadar yüceltti? Selman-ı Farisi radıyallahu Arap değildi. Kureyş'ten değildi. Haşimoğullarından değildi. Abdülmuttalip oğullarından değildi. Ama ne oldu? Ehl-i Beyt'ten oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'inden oldu. Ama şirk ne yaptı? Soy bakımından şerefli soya mensup olan Ebu Leheb'i alçak etti. Ebu Leheb kimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz amcası Kureyş'ten, Abdülmuttalip oğullarından, işte nesi Haşim oğullarından diyelim olan Ebu Leheb rezil oldu, kepaze oldu. Kur'an'la, sureyle, Tebbet suresiyle zemm oldu, cehennemlik oldu, helak oldu. Ama Selman-ı Farisi ne oldu? Muhacirin de üstüne çıktı, Ensar'ın da üstüne çıktı. Şimdi sen sahabe-i kiram, muhacirler hepsi, birçok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kureyş'ten olan var. Muhacirlerin çoğu Kureyş. Eftaliyet var. Hem de sahabe, o da Müslüman. O da Müslüman ama Ehl-i Beyt'ten değil. Hepsi Ehl-i Beyt'ten değil ki. Hane halkı özel bir aile. Şimdi Kureyş yukarıda. Abdülmuttalip oğlu çok. Ama Ehl-i Beyt deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, eşleri, Ezvac-ı Tahirat, annelerimiz. Özel bir makam. Seyitler, şerifler diyoruz değil mi? Seyitler. Şimdi ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Onları ne muhacirlere bıraktı, Selman-ı Farisi'yi ne Ensar'a bıraktı dedi ki, Selman-ı minna ehlel beyt. Ehl-i Beytimizdendir. İşte İslam ve takva adamı böyle yüksek eder. Onun için işte Selman-ı Farisi'nin şu sözüne kadar önem arz ediyorum. Ebil İslamu la ebeli sivahu izeftekharu bi kaysin ev temimi. Araplarda da çok kabilecilik, aşiretçilik var. Onun için buyuruyor, o da sahabe-i kiram arasında, bütün Arap kabilelerinin arasında durumu görüyor. Onlar Kays kabilesindenim, Temim kabilesindenim, Kureyş kabilesindenim, neyse onunla iftihar ettikleri zaman ben de diyorum ki babam İslam'dır, atam İslam'dır, ırkım İslam'dır, soyum İslam'dır, hepsi İslam'dır, başka baba tanımıyorum. Ha babasını inkar ediyor manasında konuşmuyoruz burada. Ama ne demek istiyor? İftihar ettiğim tek nokta İslam'dır, dindir ve takvadır. Sen böyle dersen sana da bu da Ehl-i Beytimizdendir derler yani. Selman radıyallahu anh hakkında kısa bir iki fazilet beyan edeceğim. Ondan sonra vefatına temas edeyim, bitiriyorum. Zaten sesimi çok kısıtlı kullanmaya çalışıyorum. Selman radıyallahu anh, hurma ağacının liflerinden efendim hurma lifinden şey oluyor böyle diyoruz, küfe. Küfe var ya, hamallar mamallar taşıyor, küfeler oluyor, şeyler oluyor, sepet sepet. O hurma lifleri de efendim bayağı şeydir, serttir. Ondan sepet oluyor, lif oluyor. Hatta hasır oluyor. Ondan sonra tavan yapıyorlar. O zaman her gün böyle beton yok, şey, kerpiçten tavanlar olan var, olmayan var. Ama en kolay tavan nedir mesela? O hasırdan, hurma liflerinden. Hazreti Selman azat olduktan sonra nafakasını neyle temin ediyor? Radıyallahu anh Efendimiz hurma ağacının liflerinden böyle sepet dikerdi. Onda ne yapardı biliyor musun? Para kazağı işte satıyordu pazarda. Sattığı zaman üçte birini, gelirinin üçte birini fakirlere veriyordu. Ondan sonra Allah Allah. Yok, üçte birini fakirlere sadaka veriyor. Üçte birini yiyor. Yiyor, içiyor işte elbise ihtiyacını gideriyor üçte biriyle. Üçte biri fakirlere. Bak biz zekat kırkta biri vermeye üşeniyorsun. Üçte bir. Devamlı veriyor. Bütün kazancının üçte birini sadaka veriyor. Üçte birini masraflarına harcıyor. Üçte biriyle de sermaye yapıyor. Yeniden hurma lifi alacak ya, sepet dikmek için. Onu da mal almak için kullanıyor. Bu şekilde çalıştı. Selman Farisi radıyallahu anh Efendimiz Beytül Mal'dan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tabii ki muharebelerde bulunmuş ve fakir olduğu için 4000 işte dinar veyahut da işte dirhem neyse para bağlamış ona. Aylığı veya yıllığı 4000. Bir de bir takım elbise. Ganimetler geliyor. Ganimetlerden veriyor. Sahabe-i kiram hepsine dağıtılan var. Tabii zengin olan almıyordu. Fakir olanlar alıyordu. Fakat Hazreti Selman mübarek o 4000'i alıyordu. 4000'in tümünü fakirlere tasadduk ediyordu. Bir kuruş yiyemiyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tayin ettiği için yani onu reddedemezdi. Onun için onu alıyordu. Hepsini sadaka veriyordu. Kendi yine sepet dikme işiyle uğraşarak yediği içtiği kendi elbisesi masrafına kadar o masraflarını el emeğinden karşılıyordu. Görüyor musun? Sonra da mübarek biliyorsunuz vali oldu. Hazreti Osman döneminde radıyallahu anh Medine'de vali olmakta şart koştu. Eğer bana vali konağı yaparsanız, eğer bana kasır bir köşk yaparsanız, eğer bana böyle güzel bir kat bile olsa güzel bir yer yaparsanız ben valiliği kabul etmiyorum. Vali olmam şartı, ben kendi el emeğimle geçinirim. Ya 200 küsur yaşında artık ya. Emekli ol veyahut da bir şey. Hiç olmasa İslam devletinin tahsis ettiği parayı ye helal sana ya. Ganimetten geliyor. Yo. İşte Hazreti Selman'ın büyüklüğü burada. Dedi ki ayağa kalktığım zaman kafama ancak kafama gelecek. Kafamdan böyle bir karış bile yüksek olsa israf. Ayağa kalktığımda oturuyorum, kalktığımda da kafama değecek kadar bir kulübe, valilik konağı. Bu böyle bir kulübe yaparsanız dedi. Orada ben, çünkü vali derken şimdi şeriat mahkemesi kuruluyor, fetva soruluyor, hak hukuk, miras, dünya kadar ümmetin meseleleri var. Medain'de, Irak'ta o şartla kabul etti. Hiç ona bir göz oda böyle yüksek tavan yapamadı. Oturuyordu. Kafası kalktığında değecek kadar. Ondan sonra küçücük bir kulübe. Orada millet gelen işte bir hacetini arz eden, fetva soran, hüküm isteyen. Onlarla meşgul oluyor. Radıyallahu anh. Evet. Şakik İbn-i Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Bu da bir acayip şey. Bir arkadaşımla Selman Farisi ziyarete gittim diyor. Radıyallahu anh. Bize diyor bir işte ikram yaptı. Misafir gelene ikram yapalım. Sonra dedi ki, Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehâle anit tekellüf letekelleftü lekum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle fazla yemek, fazla içmek, misafire hazırlık yaparken böyle tekellüfte bulunmak. Tekellüf yani zahmete girmek, meşakkate girmek. İşte bizdeki şimdi bir masa süslemeleri, tabaklar, çanaklar, efendim süsler, peçeteler, çatallar, kaşıklar, bıçaklar. Bir de efendim hele o takımlar 20 bin liralık, 30 bin liralık yani eski parayla milyonluk porselen takımları mı? 30 milyon, 40 milyonluk eski parayla. Şey var, şu anda satılıyor. Millet o en iyi porselenle alıyor. Kimisi zaten hepten altın suyuna 24 ayar kaşıklar. Ondan sonra bir de yemek. Üf! 40 çeşit, 50 çeşit. Adam zaten ortaya bir kahvaltılık koyuyor 20 çeşit, 30 çeşit. Yemek 10-20 çeşit. Gel de gel gel. Hemşire efendim, misafir ağırlıyoruz falan. Hazreti Selman Efendimiz de buyurdu ki radıyallahu teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti bizi böyle zoraki işlere, külfete girmeyin. Misafir ağırlayacaksın. Evinde ne var abi? Zeytinse zeytin, ekmezse mi? Peynirse peynir. Ama sen kendin et yiyip put yiyip de milletin önüne zeytin çıkart demedik yani. Yemekte böyle külfete girmeyin. Hem aşırı masrafa girmeyin, hem de böyle israfa girmeyin. Resulullah bizim men etti. Onun için size biraz bir şey çıkarttım dedi. Sonra biz de bakalım dedi. Dedik diyor. Ne getirecek bakalım. Getirdi bize efendim bir ekmek getirdi bir de tuz. Ekmek, tuz getirdi. Misafirle Hazreti Selman da vali yani. Vali ama kendi de onu yiyor. Mübarek adam. Kendi etmiyor da sana getirmiyor yani. Getirdi bize falan. Şimdi benim arkadaşım dedi ki diyor Şakı İbni Seleme radıyallahu hazretleri. Arkadaşım da bunlar da tabii tabiinden oluyorlar. Hazreti Selman'ı görmüşler. Dedi geliyor. Ya şu tuzun içinde bir de zater olsaydı yani güzel yakışırdı gibi bir şey dedi diyor. Allah Allah. Orada Hazreti Selman diyor baktı parası yok bir şeysi yok. Zater alma. Ondan sonra orada bir şey vardı. Abdestlik ne diyorsunuz? Matara gibi ibrik. Yandaki şeye işte hizmetçisine dedi ki al bu matarayı götür. Rehin ver. Ben sonra param olunca öderim. Rehin ver. Biraz zater al getir. Bu arkadaşımız madem tuzun yanına içi zater çekmiş. Ondan sonra neyse diyor. Matarasını rehin bıraktı. Koca vali olmuş Hazreti Selman. Biraz zaten alacak. Bir kuruşu yok. Matarayı rehin veriyor. İslam bu. Müslümanlık bu. Tamam mı? Vali olduğun zaman, bürokrat olduğun zaman, bir makam mevkiye geldiğin zaman servetin artmayacak, eksilecek. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh ne kadar zengin idi. 2 sene valilik yaptı. Vefat ettiğinde bir gömleğini çıkarıp öbürünü giyecek gömleği olmadığı için kirli gömleğini çıkarırken yıkatamamış mı diye cenazesini yıkayanlar sitem ettiler hizmetçisine. Niye bakmıyordunuz bu mübareğe dediler. O da dedi ki başka gömleği yok ki dedi. Onu çıkart diyeceğim. Üstü açık mı geçsin dedi. Bak zenginken fakir oluyorlar. Buraya dikkat edelim. Zenginleşmeyeceksin, ağlaşmayacaksın, paşalaşmayacaksın. Köyden çarıksız gelmişsin. Ondan sonra dernek kuruyorsun, vakıf kuruyorsun, onu kuruyorsun, bunu kuruyorsun. Bir de bakıyorsun, minibüsler, arabalar, şunlar bunlar. Ben mesela bu işe zengin başladım. Çocukken zengin başladım. Ben babam iyi zengin idi. 80 senesinde 80 model Mercedes şoförümle altıma koymuş. Ben vaazlara gidiyordum 80 senesinde de. Derslere gidiyordum, tamam. Ama çok zengin. Türkiye'nin %80 demirini getiriyordu bu adam. Ama 28 Şubatlar, arenalar, bilmem neler. Bak bu İslam fedakarlığı ister. Bu işe girdik ama şimdi benim içinde bulunduğum durum çocukluğumdaki imkanatımın 1/1000'i değil. 1/1000'i değil. Zengin başladık. O duruma göre. Ben fakirimiz demiyorum. Birkaç kuruş zekatta veriyorum ama telif ücretlerimden geçiniyorum. Başka gelirim yok. Ama şimdi bakıyorsun adam köyden çarıksız gelmiş. 2-3 tane şey var. Hanı var şu an. Nereden? İmamlıktan. Ya nasıl oluyor hoca efendi ya? Ticareti de yok bir şey. Cami imamı zaten ticaret yapmış. Cami imamısın. Hanların var. Babandan mı kaldı? Yok. Köyden çarıksız geldi biz biliyoruz. Onun için bu İslamiyeti, bu dini para için kullanacak. İmam Şafii radıyallahu anh öyle diyor. Raks edip de diyor, yani oynayıp da para kazanmak, dinden para kazanmaktansa gidip oynayıp da para kazanayım diyor, daha tercih ederim diyor. Dini maddi menfaatlere alet etmeyeceksin, istismar etmeyeceksin. Ondan sonra bir makam mevkiye geldin, o makam mevkiyi ne yapmayacaksın? Millet bana hediye veriyor. Hediye veriyor olur mu ya? Hazreti Ömer Efendimiz ne dedi adama tahsildar? Bu dedi işte dedi. Nerede dedi şu? Bu ne dedi? Dedi ki bana hediye verdiler. Dedi ki de ne hediyesi? Sen dedi tahsildar olmasaydın, memur olmasaydın devletin, bunu adam sana hediye verir miydi durup dururken? Vermezdi. O zaman o devletin malıdır, kamu malıdır, beytülmalı aittir. Sana ait değildi. Onun için hakimin, savcının, ondan sonra bürokratın, bir yerde muvazzafın, memurun, yetkili kişilerin aldıkları hediyeler sühttür, haramdır diyor hadis-i şerifte. Haramdır. Çünkü neden? Sen o makamda olmasaydın sana bunu verecekler miydi? İşte Hazreti Selman'ı görüyor musun? Bir zatar alacak işte yani. Matarasını rehin gönderiyor bir vali iken. Sen daha neden bahsediyorsun? İslam mı kalmış, adalet mi kalmış? Allah'ım Müslümanlar zaten çığırından çıktılar, hatlarını aştılar, biraz para gördüler, şımardılar. Jiplere binince şu cicili bicili başörtülerle kafalarına çektiler. Kadını, erkeği, bir havalar, bir hareketler, bir şeyler. Bu dünyaya temayüller bizi mahvetti. İzzetimizi, şerefimizi, itibarımızı beş paralık etti. Eskiden sayımız azdı, şuydu buydu ama heybetimiz vardı, itibarımız vardı. Değil mi? Şimdi bu itibarımız yok. Geçen bürokratlardan biri bana öyle anlattı. Yüksek bürokrat, çok yüksek bir bürokrat. Dedi ki ya dedi, biz dedi solcularla maç ederdik dedi. Üniversite yıllarımızda dedi. Daha sonra 80'li yıllar, 80 öncesi, ihtilal öncesi. Sonra maç ederdik falan. Sonra gol oldu mu olmadı mı bir ihtilaf çıkardı der. Ben de namazla abdestliyim diye. Şey derdi ki dedi, solcular. Bu namazla abdestlidir, hocadır. Her namaz kılana hoca derlerdi. Bu işte namazla abdestli hocadır. Bu yanlış yapmaz. Yanlış karar vermez. Bu hakem olsun. Gol oldu mu olmadı mı derler dedi. Fakat şu anda bakıyorum dedi. Başım ne bir solcu, ne bir ateist, ne bir deist, ne bir bilmem neist. Hiç kimse bu namazda abdestlidir. Yalan konuşmaz. Dürüsttür. Rüşvet demez veyahut haram yemez. İşte bu işi bu hakem olsun karar versin diye bir Müslümanın bu itibarı kaldı mı? Kalmadı. Neden? Paracılık, maddecilik, menfaatçılık, dünyacılık, eldeki imkanları da zenginliğin artmasına kullanma. Allah muhafaza etsin. Sen sahabe-i kiramdan olabilir misin? Tabiinden olabilir misin? Tebe-i tabiinden olabilir misin? Hayırlı ümmetten olabilir misin? Ehl-i beytten olabilir misin? İşte sahabe bu. Rıdvanullah aleyhim ecma'in. Neyse. Yemeği yedik diyor. Şeyde rehin gönderdi şey aldı falan. Arkadaşım dedi ki elhamdülillah ellezî kanna'anâ bimâ razakana. Allah'a hamdolsun verdiği rızıkla bizi kanaat ettirdi diye hamd etti diyor. Verdiği rızıkla bizi kanaat ettirdi. Yetittirdi bize falan. Hazreti Selman da dedi ki diyor lev kanaate mâ kânet medharatî merhûneten. Ben sana ekmekle tuz getirdim. Sen evimde misafir edin. Benim de olanım buydu. Sen burada kanaat edip yemeliydin. Ama sen dedin ki içinde bir de zatar olsaydı tuzun güzel olurdu. Deyince ha şimdi diyorsun ki hamdolsun Allah bize verdiği rızıkla kanaat ettirdi. Eğer sen kanaatkar bir adam olsaydın benim mataram şimdi rehin olmazdı dedi. Anladım. Kanaatkar adam olanla yetinir. Hele bile misafir olduğum bir evde yani. Ondan sonra da arkasın. Biz orada bir şey demeyiz ayıp olmasın çıkınca. Lan ne biçim adam. Bizi misafir etti. Bir şey koymadı önümüze. Bir çorba, bir sebze. Ya bir çorba, bir sebze bize yetmez. Et niye yok? Şu niye yok? O sonra tatlı yok. O sonra çay yok. O sonra meyve yok. Şunların biri eksik olsa var ya. Adamlar arkadan koşuyorlar. Ne biçim misafir etti bizi ya? Ya ne kanaatsız adamlarız ya. Biz Hazreti Selman'ların makamının ne makamı ya? Şefaatlerine erişsek neyimize yetmedi? Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Hazreti Selman Efendimiz demek ki hicretin 35. yıllarında Hazreti Osman Efendimiz'in hilafeti döneminde. Ha burada bir hadis-i şerif rivayet etmiş. O hadis-i şerifi de rivayet edemeydim size. Ya yok ki hadis-i şeriften ziyade kendi kelamı herhalde. Çok muazzam bir kelam. Bu kelamı da söyleyeyim size. İzâ azhartumul ilm. Ey Müslümanlar! Bak 250 senelik, 300 senelik bir tarih konuşuyor. Allah'ın dininin yolunda ne mücadeleler eden zat konuşuyor. Eğer siz bir şeyler öğrenip ilminizi açıklarsanız, ayet hadis okursanız ve hurimtumul amel ama kendi anlattıklarınızla amelden mahrum olursanız, yapmazsanız ve tehabbetun bil elsun dillerinizle sevişirseniz, yani ben seni çok seviyorum, ben de seni çok seviyorum, falan filan hep dilde. Ve tebağastun bil kulub kalplerinizle birbirinize buğz ederseniz, görüntüde severseniz birbirinizi, seven ifadeler kullanırsanız, arkayı döndün veya içinden ama şu adam da şöyle böyle falan. Lanekumullahu fesammekum ve amma absarakum. İşte o zaman Allah sizin size lanet eder, gözlerinizi kör eder, kalp gözlerinizi köreltir, kulaklarınızı sağır eder, hakkı göremezsiniz, hakkı duyamaz hale gelirsiniz. Şimdi durum bu değil mi? Herkes hacıyım, hocayım, konuşma bol, ilim çok, amel yok. Dilden herkes birbirini seviyor, Müslümanlar falan filan. Kalpten kimse birbirini sevmiyor. Onun için de Allah Teala da bizi mahrum etti. Bereketimizi aldı, rahmetten uzak etti, maddi manevi çöküntüye girdik. Sıkıntıdan Müslümanların başı kurtulamıyor. Neden? Samimiyet yok. Mesela. Efendim. Burada da bir iki rivayet var. Hazreti Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh Hazreti Selman Efendimiz hakkında buyuruyor. Edrakel ilmel evvele vel ilmel ahire. Selman öyle bir zattı ki hem önceki kitapların ilimlerine yetişti. Tevrat-ı Şerif, İncil-i Şerif, işte İsa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın efendim faziletlerine erişti. Bir de son ilme erişti. Son ilim ne demek? Son ilim, son şeriat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilen bizim şeriat. Eski ilimleri de kazandı, bu ilimleri de kazandı. Bahrun la yudraku ka'ru. Selman bir denizdi. Öyle bir okyanustu ki dibine erişilemezdi. Hüve minna ehlel beyt. Selman bizdendir, ehli beyttendir. Hazreti Ali zaten ehli beytin başında geliyor. Selman bizdendir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öz çekirdek aile diyelim. Çekirdek aile hanesinin, beytinin halkındandır. Selman bizdendir. O dibine erişilemeyen bir deryadır. Allah Allah Allah. Selman Farisi ile Ebu Derda arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din kardeşliği kurmuştu. Ahiret kardeşi. Hazreti Selman ahiret kardeşi sahabe arasında kimdi? Ebu Derda. Radıyallahu anh. Ebu Derda Hazretleri Şam'a yerleşti. Şam'da da vali oldu o da. O da Şam valisiydi mübarek. Kadısıydı. Yani şeriat hükümlerini, kadılığı o yapıyordu. Hazreti Selman Efendimiz de Küfe'ye yerleşti. Küfe, Irak'ta. Küfe'ye yerleşti. Ebu Derda radıyallahu anh bir gün ona mektup yazdı. Mektubunda dedi ki selamun aleyk. Emma ba'd fe innallah razakan ibadeke malen ve veleden ve nezeltül arzal mukaddese. Ey Selman kardeşim, sana selam olsun. Senden sonra Allah bana çok mal verdi. Çok evlat verdi, mal verdi. Ben kutsal topraklara yerleştim. Şam, arz-ı mukaddese, Kudüs, Şam, Filistin, Ürdün, o bölgenin hepsi Leti Barak Nehalü, etrafını mübarek kıldık, Mescid-i Aksa'nın etrafı olduğu için oraya arz-ı mukaddese deniyor Şam'a. Şam arz-ı mukaddesede. Ben mukaddes araziye yerleştim. Selman radıyallahu anh da ona mektup yazdı. Dedi, İ'lem ennel hayr neyse bi kesretil mali vel veled. Ey Ebu Derda, şunu bil ki, hayır çok malda, çok evlatta değildir. Velakinnel hayr en yazuma hilmuk. Hayır mı arıyorsun? Hayır istiyorsan sabrın arttı mı? Acele etmemen arttı mı? Panik yapmama huyun arttı mı? İnsanlara yumuşak davranman arttı mı? Ven yenfaki ilmuk. İlmin sana fayda veriyorsa, bildiklerinle amel edebiliyorsan, insanlara karşı sabır ve tahammülün arttıysa, O zaman hayır kazandın demektir. Yoksa malım oldu, çocuğum oldu diyerek bana bir şey anlat. Selman Hazretleri yazıyor. Ve neler la la te'amelü ahad. Kutsal toprakta Şam'da yerleştim diye de övünme. Çünkü toprak hiçbir kimse senin lehine çalışmaz. Yani hiç bulunduğu, istersen Mekke'de ol, istersen Tekke'de ol. Bulunduğun yer seni kutsamaz. Sana kutsallık atfetmez. Ya lakin ne amelel insan yukaddisu. İnsanın ameli onu takdis eder, kutsar, ona şeref verir. İnsanın bulunduğu yer ona bir şey getirmez. İnsanın amelleri ona bir şey kazandırır. Sen Şam'da değil, istersen Mekke'de bulun. Ne yapıyorsun ona bak. İ'mel kenneke tera ve'adud nefseke minel mevta. Allah için amel ederken sanki Allah'ı görüyor gibi ihsan makamı üzere amel et. Bir de kendini ölülerden say. Şu anda kendini ölü bilirsen bunları kazanırsın buyurdu. O da ona yani Ebu Derda radıyallahu anh'a ne acayip bir cevap yazdı. Ebu Derda da çok büyük sahabi ama işte Selman Farisi'nin de anlayışı böyle yani. Radıyallahu anh. Sonra efendim dört kapısı olan vefat edecekti. Radıyallahu teala vefat edeceği zaman hanımını çağırdı. Bulunduğu yerin dört tane kapısı var. O demin dediğim valilik binası. Beytülmal'dan devlet için yaptığı kafasına değmeyecek bir kulübe. O da. Ama kendi bulunduğu yerin dört tane kapısı var. Hanımına dedi ki iftihiyadile bab. Hanım dedi şu kapıların hepsini aç. Niye? Feinneliyel yevme zübbaran. La edrim neyhadil bab yedhulun ali. Bugün benim ziyaretçilerim olacak. Bilemiyorum bu kapıların hangisinden girecekler. Hazreti Aleyhisselam'la melekleri kastediyor. Hem meleklere kapı lazım değil ama o vefat edeceğinin haberini veriyor yani. Bilemiyorum bu kapıların hangisinden girecekler. Şu kapıların hepsini aç dedi. Sümme de'a bi misk. Ondan sonra efendim misk istedi. Çünkü Allah'a kavuşacak güzel kokular sürmek istedi. Misk getirildi. Ondan sonra onu bir başka güzel bir kokuyla adına tevr diyor yani. Bir, o da halis bir koku. O kokuyla miski karıştırdı. Karıştır dedi hanımına. O da karıştırdı. Sonra dedi ki indahiyi havle firâşi. Şu dedi yattığım yatağın etrafına onları saç. Misk hakiki miski falan bütün böyle efendim serpiştir dedi. Ondan sonra o da yaptı. Sonra dedi indahiyi havle firâşi. Sümmen zili femküthi. Sonra dedi sen biraz yüksek bir yerdeydi böyle. Sen biraz dedi aşağı tarafa in. Orada beni bekle dedi. Yani yanında hanımını da yanında tutmadı. Hanımı da yanında tutmadı. Melaike-i kiram hazaratı gecikti. Dedi sen in aşağıda bekle dedi. Fezevvetet tali'ine. Fetereyni ala firâş. Sen dedi birazdan dedi çıkarsın. Biraz dur. Biraz sonra yanıma çıkarsın. Beni yatağımda yine görürsün dedi. Şimdi biraz müsaade et dedi. Hanımı da çıktı. Fettalat biraz durdu. Hemen o sonra birkaç merdivenlik işte biraz yer vardı. Oradan geri çıktı Selman Hazretleri odasına. Feyda vakat ukhide ruhu. Bir de baktı ki ruhu şerifi alınmış. İşte o odada meleklerin gelmesi gitmesi. Acayip olaylar, kerametler zuhur edecek. Onları görmesini istemedi. Fekenne unâmin alâ firâsi. Yatağında uyur vaziyette geldi baktı uyuyor. Halbuki vefat etmiş. Ya benim dedi ziyaretçilerim. Bu kadar amel edersen, Allah'ın dini için bu kadar gayret edersen, Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar sadık bir şekilde muhabbetle bağlanırsan, bu İslam'a böyle sahip çıkarsan, babanı, atanı, her şeyini din ve İslam'dan ibaret görürsen, 250-300 senelik ortalama bir ömürü, hep Allah'ın rızası, çocukluğundan beri Allah'ın rızası, müstahsı için bütün dünyanın çilelerini çekersen, sana melekler cennet müjdesi getirmez mi ya? Tabii ki senin ölümün sana bildirilmez mi? Seni ona göre hazırlığın efendim hazır olmaz mı? Şey, tecizlerin, cihazların. Evet. Onun için Hazreti Selman Efendimiz'e ilgili kısa da olsa, özlü de olsa bir hayat tercemesi yapmış bulunuyoruz. Allah Teala bizlere Hazreti Selman Farisi radıyallahu anh Efendimiz'in ve bu sohbeti dinleyenlerin Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın Tercüme-i Hayatı ismini koyduğumuz bu sohbet-i şerifeyi dinleyenleri de kendisinin yüce şefaatlerine nail ve mazhar edecek. Biliyorsunuz Selman-ı Farsi Hazretleri Nakşibendi tarikatı silsilesi ondan geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu manevi yolu Ebu Bekir Sıddık Efendimiz aldı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den kim aldı? Sahabeden bir kişi aldı. İki yok. Sahabeden bir tek Selman-ı Farsi aldı. Ondan sonra Selman-ı Farsi Efendimiz'den kim aldı? Kasım İbni Muhammed'in Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Yine Ebu Bekir Sıddık'ın torunu yedi fakihten biri Kasım İbni Muhammed Hazretleri aldı. Ondan kim aldı? Yine Ehl-i Beyt'ten dönüyor. Cafer-i Sadık radıyallahu anh Efendimiz aldı. Ondan kim aldı? Ebu Yezid el-Bestami radıyallahu anh Efendimiz aldı. Ondan Ebu'l-Hasen-i Harkani Efendimiz aldı. Ondan Ebu Ali'l-Faremedi Efendimiz aldı. Böyle geliyor. Ondan Abdülhalik Ucduvani Efendimiz aldı. Yusuf Hemedani Efendimiz aldı. Böyle silsile geliyor. Şah-ı Nakşibend'e nereden geliyor? İmam-ı Rabbani'ye nereden geliyor? Halid-i Bağdadi'ye, İsmet Baba'ya, Efendi Baba'ya, Alaaddin Efendi nereden geliyor? Mahmud Efendi Hazretleri nereden geliyor bu işler? Rastgele mi geliyor bu işler? Selman-ı Farisi'den geliyor. Radıyallahu anh. Onun için Selman-ı Farisi Hazretleri'nin sohbetini özellikle Nakşi koluna mensup olanların çok iyi dinlemeleri, onu çok iyi tanımaları ve onu şefaatine çok sığınmaları, himmetine sığınmaları bu şekilde icap eder. Çünkü İsmet Garibullah Efendimiz Risale-i Küsur'da ne buyuruyor? Silsile ricalinin her birinden himmet istenir. Ve her birine rabıta yapılır. Selman-ı Farsi Hazretleri silsilemizin erlerinden olduğu için onların hepsine yalvar diyor. Ruhaniyetlerinden istimdad edilir. Özellikle silsile ricalimizden. O da bizim silsilemizin başındadır. Sahabe-i Kiram'dan Ebu Bekir Efendimiz'den sonra bir tek Selman-ı Farsi vardır silsilede. Radıyallahu Teala. İşte bu manevi tarikatın, tasavvufun kaynağını görüyor musun? Diğer bütün tarikatlar Hazreti Ali Efendimiz'den gelir. Onlarda Selman-ı Farisi yok. Kadiri, Rifai, Çeşdi, Kübre verdi, Sühre verdi. Hiçbirinde yok. Bir tek Nakşibendi tarikatında Selman-ı Farisi vardır. Radıyallahu Teala. Bu çok büyük bir sırdır. Selman bizdendir, Ehl-i Beyt'tendir. Onun için Hazreti Selman'ın hayatını nasıl ki yazan ve anlatan, inşallah ben bu sohbeti yapmamla İnşallah şefaatle nail olacağım. Çünkü ulema evliya buyuruyorlar ki bir velinin, bir mübarek zatın tercemesini anlatan, yazan şefaatle nail olur. Biz de şefaatle nail olmak için bu dersi yaptık. Hakkında bir eser şu anda yazma fırsatımız olmasa da bu da bir canlı kitaptır bu sohbet. Onun için sizler de dinlemek suretiyle, herkese dinletmek suretiyle şefaatle nail olasınız. Amin. Kardeşlerimiz Nesef-i Şerif kitabı size söyleyip duruyordum. Elhamdülillah hazır oldu. Mübarek eser çıktı. Bu birinci cilttir. İkinci cilt Sene-i Mevlid'de inşallah Rabbim bana sıhhat afiyet vererek tamamlamayı nasip eylesin. Ancak burada ne var? Burada zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ittifaklı olan Nesef-i Adnan Efendimiz'e kadar gelir. Adnan Efendimiz'e kadar hepsi burada bitmiştir. Bir de Amine Validemiz annesi tarafından da Nesef'inde üç dede var. Çünkü üç dede var. Dördüncü de birleşiyorlar babasınınkiyle. Aynı oluyor. Üç dede de oradan ilave var. 21 dede Adnan Efendimiz'e kadar var. Üç de oradan koysan efendim 24. 24 dedesinin kıssaları, hadiseleri, doğumları, ölümleri, anneleri, babaları, çocukları, halleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında gördükleri, ta kaç yüz sene evvelki dedesinin gördükleri var Efendimiz hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bunlar bu kitapta beyan ediliyor. İşte burada bunlar başlıklar halinde size arz ediliyor. Bölümler halinde çok ilimler yazılıyor. Efendim, kısaca başlıklardan birkaçını beyan edeyim dedim ama o da bayağı uzun imiş. Bölümlerle beraber. Birinci bölüm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in âbâ ve ecdadının tamamının tevhid üzere bulunan hanif ve afif kimseler oluşu. Bu 9. sayfeden başlamış. Efendim, yani atalarında bir müşrik yok. Bir tane zina eden yok. Nesebi şerifi bilmenin faydaları, Baba cihetinden Nesef-i Şerif'in Arapça metni, talebeler, çocuklar hepiniz ezberlemeniz lazım. Bak sayfa 15'te. 4-5 satır. Zaten kitabın kapağında yazıyor bak. Bu Nesef-i Şerif. Adnan dedesine kadar. Şunu ezberleyeceksiniz. Herkes ezberleyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi dedelerini bilmen farz değil, vacip değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedelerini bilmen vaciptir. Önce vacibi yap. Zaten kendi dedemizi de şecerelerimizi kaybetmişler, gitmişler zaten. Dört dededen geriyi zaten bilemiyoruz da. Bak. Ta Musa aleyhisselam zamanına gidiyor. Buradaki Adnan Efendimiz'e kadar. Bu 15. sayfada mutlaka ezberlemeniz lazım. Talebeler ilk iş buna. Hafızayı çok kuvvetlendirin. Onu sürme yapıyorsun, gözüne çekiyorsun. Ebedi göz şeyi görmezsin. Nesef-i Şerif'i yazıyorsun. Bu 15. sayfada Nesef-i Şerif'i bilmenin faydaları. 14. sayfada Arapça metni. Babası tarafından Nesef-i Şerif'i, annesi tarafından Nesef-i Şerif'i 16'da. Annesi tarafından kolay oluyor çünkü 3 dededen sonra 4. de babasıyla aynı dedeye eklendiği için oradan ileri düz gidiyor. Annesi zaten Vehb Efendimiz'in kızı. Vehb Efendimiz, Abdümenaf Efendimiz'in oğlu. Abdümenaf Efendimiz, Zühre Efendimiz'in oğlu. O da Kilab Efendimiz oldu. Zaten Kilab Efendimiz de babayla birleştiği için 3 tane de bak anneyi hemen sayabildik mesela kolay. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ecdadının Müslüman olduğunu ispat eden ayet-i kerimeler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedelerinin Müslüman olduğunu ispat eden hadis-i şerifler ve rivayetler. Ne ilimler var ama. O kadar ilminiz artar ki yani. 3. bab. Nesef-i Şerif'in zinadan nezaheti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atalarının nikahlarının sıhhati. Hepsi nikah üzereydiler. Bir tane atamda diyor Adem aleyhisselamdan beri zina vuku bulmamıştır. Bizim hangimiz bunu iddia edebiliriz? Hiçbirimiz. Ne biliyoruz bu? Babamız ne yapmış? Az da kendimizin ne yaptığından haberimiz yok yani. 2. bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ırkı olan Araplara kızmanın tehlikesi ve onları sevmenin önemi. Bu da zurnanın zırt dediği yer. Çünkü Allah muhafaza çok büyük tehlike. Eskiden böyle derlerdi. O bir adam vardı ya eskiden CHP'nin şeyindeydi. Şimdi neyse şimdi orada değil. Adam dedi ya geldi ona ileri gelenlerindendi işte. Ses kaydı, mikrofon açık kaldı da dedi ya. Ondan sonra dedi gitti işte ben dedi. Peki dedi hacca göndersenize dedi. O da CHP'li biri. Hacca gönder. O da dedi ki dedi git git dedi Muhammed ne yapıyormuş bakasın dedi. Muhammed'e mi gitmek istiyorsun Muhammed? Sallallahu aleyhi ve sellem. Alay etti. O da oporlar açık kaldı. Bütün haberlere düştü o zaman yani. Efendim şimdi benim çocukluğumda bazı insanlar vardı böyle acayip acayip. Ondan sonra konuşurlardı. Öyle estağfurullah azim ediyor bile. Yani tabiri söylemeyeceğim de bilmem ne Araplara para yedirmeye mi gidiyorsun derdi hacca gidenlere. Kafir olur mu diye ya. Hacca giden Allah'ın emrine gidiyor. Kime para yedirmeye gidiyor ya. Böyle derlerdi. Ondan sonra hakaret ederler. Sevmezler. Şöyle millet böyle. Kardeşim Arap'ın da iyisi var, kötüsü var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Arap olması, Kur'an Arapça olması, cennet denilse Arapça olması sevmenin önemi var. Ama kimleri? Tabii ki Müslümanlarını seveceksin. Hristiyanını sevecek hali yok. Tabii ki fasıkları sevecek hali yok. Tabii ki takva sahibi. Tabii ki Müslümanları seveceksin. Biz onu kastetmiyoruz. Ama sen o ırkı zemmedemezsin. Bundan dolayı bu çok önemlidir. Bu 73. sayfada başlıyor 86'ya kadar bunu önemle okumanızı arz ediyorum bu babı. Öyle hadisler yazdım ki aklınız durur orada. Sevmenin çok önemi var. İşte hayırlılıkları, seçilmişlikleri, sevmemizin emredilmesi, Resulullah'ın duasına mazhar oluşları, şefaatine en evvel mazhar olacakları. Bu bölüm çok önemli bir bölüm. 73 ile 86 arası inşallah istifade edersiniz. Ondan sonra 3. bölüme geldik. 3. bölümden de önümüzdeki salı günündeki Fihrist'ten biraz malumat veririm. Ben Fihrist'ten okuyorum bir şeyler yani. Bu 530 sayfa bir eserdir. Çok büyük ilimleri ihtiva etmektedir. İnşallah çok istifadeniz olacaktır. Birkaç sohbetin sonunda da içerikleri hakkında malumat verebilirim size inşallah. Okuyalım. Bu zaten 2. cildinden de ayrı bir şey. Bu müstakil bir konu bitti. Adnan Efendimiz'e kadar ittifaklı nesep bitti. Ezberlememiz vacip olan nesep bitti. Ezberlememiz ve inanmamız ve bu kesindir. Orada bir babayı nereden biliyorsun ya 21. dedeye kadar diyen kafir olur diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste kendi saydı. Adnan'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem saydı. Bu müttefakun aleyh. Bunda bir alim ihtilaf etmemiş. İcma. Onun için efendim şu dedeyle şu dede arasında ne biliyorsun? Belki bir tane daha var. Bak sakın sakın sarılacağım. Ben ittifaklı nesep Adnan Efendimiz'e kadar. Adnan Efendimiz'den. İsmail Aleyhisselam'dan geldiği ittifaklı. İbrahim Aleyhisselam'dan geldiği ittifaklı. Nuh Aleyhisselam'dan Adem. Onlar kesin zaten. Ama aradaki babalarda sayı ve isimlerde telaffuz farkı var. Çünkü telaffuz Arapçadan çıkıyor, İbranice, Süryanice'ye giriyor Adnan'dan gerisine. Hal böyle olunca o isimlerde telaffuz farkı falan var. Onun için alimler ona vacip dememiş. Ama Adnan'a kadar kendi saydı, ittifaklıdır. Her Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebi hakkındaki ilim itikat ilimlerindendir. Fıkıh ilimlerinden değildir, itikat ilimlerindendir. Buna böyle inanmak icap eder. Adnan'a kadar olan nesebinde en ufak bir şüphe karıştıran kafir olur der. Nesebi şerif ittifaklıdır. Adnan dedesine kadar sayacağız inşallah. Çoluk çocuğumuza da saydıracağız inşallah. Ezberleteceğiz. 14-15. sayfeler. Arapça metin. Efendim bakayım. Fihristlere güvenmeyelim. Kendimize de güvenmeyelim. Kimseye güvenmeyelim tabii ki. Kitaba güvenelim. Nesebi şerifin baba cihetinden Arapça metni. Burası. Şura ezberleniyor. Zaten şu sallallahu da değil. 4 satır. Sallallahu salavat yani. Tabi babalarına, atalarına bir salavat. Özel bir salavat ama bu da şart değil. Ezberlenecek en şura. Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir? Muhammed ibni, Abdillah ibni, Abdülmuttalib ibni, Haşim ibni, Abdümenaf ibni, Kusay ibni, Kilab ibni, Murat ibni, Ka'b ibni, Lüey ibni, Galib ibni, Fihr ibni, Malik ibni, Nadr ibni, Kinanet ibni, Huzeymet ibni, Müdriket ibni, İlyas ibni, Mudar ibni, Nizar ibni, Maddi ibni, Adnan. Bunu ezbere bilmek ne demek ya? Çok büyük şefaata nail olmaz. Çok büyük himmet gelir dünya ahiret. Çoluk çocuk bunu ezberlesin ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en kıymetli ezber. Annesi tarafı kısa. Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ibni Aminete binti Vehb ibni Abdümenaf ibni Zühre tebni Kilab. Oradan yukarısı Kilab'dan sonra aynı gidiyor. Kilab ibni Murat ibni. O Kilab'dan sonra yukarıya eklendiği için onu ezbere bilen buraya da monteleyebiliyor onu zaten. Onu ezbere bilen Kilab'dan sonra İbni Murat ibni diye devam ediyor. Efendim, Türkçesini de yazdık. Ben Arapça okuyamıyorum diyen. 15. sayfa. Muhammed Sallam Efendimiz Abdullah'ın oğludur. Abdullah Abdülmuttalib oğludur. Abdülmuttalib Haşim'in oğludur. Haşim Abdümenaf'ın oğludur. Abdümenaf Kusay'ın oğludur. Sayıyoruz. Türkçe 21 dede. 21'de böyle gidiyor. Kusay Kilab'ın oğludur. Kilab Mürre'nin oğludur. Mürre Kâb'ın oğludur. Kâb Lüey'in oğludur. Lüey Galib'in oğludur. Galip Fihr'in oğludur. Fihr Malik'in oğludur. Malik Nadr'ın oğludur. Nadr Kinane'nin oğludur. Kinane Huzeyme'nin oğludur. Huzeyme Müdrike'nin oğludur. Müdrike İlyas'ın oğludur. İlyas Mudar'ın oğludur. Mudar Nizar'ın oğludur. Nizar Maad'in oğludur. Maad Adnan'ın oğludur. Nesebi şerif. 15-16 Arapça şeyinde. Nesebi bilmenin önemi ulema İbn-i Zikra Hazretleri, İmam Sübki Hazretleri ondan sonra vesaire. Bütün ulema kaynaklarını verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baba cihetinden Adnan dedesine kadar olan nesebi şerifini bilmek vaciptir. Anne cihetinden de Kilab dedesine kadar nesebi iyi tanımak vacip olur. Zira Kilab dedesinden sonra anne babasının nesebi şerifi birleşmektedir. Her şahsın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anne baba cihetinden nesebi şerifini çocuklarının sayısını hatta doğum sıralarını bile çocukların Efendimizin çocuklarını bilmesi gerekir. Zira bir insanın büyüklerini ve seyitlerini tanıması icap eder. Bu ümmetin seyitleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evladıdır. Efendim nesebi şerifi bilmenin faydaları diyor. Bilmenin ve ezberlemenin sayısız faydaları. Nesebi şerifi ezberleyen ve çocuklarına öğreten kişilerin Allah Teala basiretlerini, kalp görüşlerini nurlandırır, ehli sünnet itikadlarını muhafaza eder. Ölene kadar ahirete kadar. Bir defa nesebi şerifi ezbere bilen ehli sünnet itikadı parlar. Allah imanını takviye eder. İsmi sürmesini iyice dövdükten sonra kağıt üzerine bir tahta parçasıyla yahut kalemle nesebi şerifi yazan sonra da onu sürmedanlıkla bulayıp gözüne sürme olarak çeken itikadı niyeti düzgün ise itikat meselesi. Allah da gözünü bağışlar, gözünde hiçbir ziyan, zarar görmez. Fethullah el-Bennani Hazretleri, Evliyaullah'ın Allah'ın reislerinden. Sayfa 86'da. Efendim nesebi şerifin bu şekilde faydaları vardır. Resulullah Efendimiz'in kendi zatıyla alakalı konular bir yana. Resulullah Efendimiz'in nesebi şerifi Şemail-i Şerifesi, bir de Şemail-i Şerife yazacağım inşallah. Hatta kendisi, yani hilyeyi şemal, kendisine süt vermiş olan annelerimiz dahil, süt anneleri dahil. Ona taluk eden her şey amele değil, itikat konularına dahildir. İtikat konularına dahildir. Dolayısıyla bir Müslümanın itikadını kemale erdirmek için bu ilimleri tahsil etmesi ve araştırması vacip olur. Ulema böyle demişlerdir. Kaynakları burada sayfa 13-14'te. Ondan sonra efendim metin 15'te. Buradaki yazı da onu anlatıyorum ya, biraz burada şey yazı, süslü bir yazı, değişik, biliyorsunuz ne diyorsunuz ona işte, font. Fontları değişik bir yazı. Bunu belki tam düzgün okuyamazsınız. Bu da bereket için. Ama 15'teki metni okursunuz. Allah Teala okumaya ve amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bursa eşrafından Ömer Burkay abimiz vefat etti. Sizleri cenazeye davet edin. Ben o gün hepten nefesim hiç konuşamıyordum. Çok ağır idim. 13. cenazede hazır bulunamadım. Mübarek insan Alaaddin Efendi babamızın tekkesinde büyüdü. Çocukluğu Alaaddin Efendi babamızın yanında geçti. Ondan sonra babası Billurcu Mehmet Efendi, Alaaddin Efendi babamızın Bursa halifesiydi. Bundan sonra Ömer Burkay abimizin babası vefat edince abisini Ali Haydar Efendi babamız, bizim Efendi Hazretleri'nin evvel halife tayin ettiği şeyde, Bursa halifesi tayin ettiği, çok kıymetli bir aile. Onun bir abisi de Hasan Burkay Efendi, o da Mazlun-i Kiram'dan idi. Bu Güney Köyü'ndeki Şeyh Şerafettin Efendi'den manevi telakki etmiş efendim zatlardan idi. O da Ankara Gölbaşı'nda, onun da türbesi var. O da beni çok severdi, gelmişti, bir teravih namaz kılmıştı, şiirler yazmıştı bana. Mübarek bir zat Hasan Burkay Efendi. Yani ailenin hepsi Evliyaullah'a hizmet etmişler. Salih Ahmet sahipleri, Ömer abiyle çok anılarımız vardı. Efendi Hazretleri'yle Hüseyin Alan Köyü'nde kalırdık. Bir ay kaldığımız olurdu Uludağ'da. Orada tefsir yazardık Efendi Hazretleri. İşte İhsan Efendi gelirdi, Halid abi gelirdi. Onlar 3 gün kalır, 4 gün kalır. Ben de her gece İzmit'e sohbete giderim, bir daha Uludağ'a dönerim. Adapazarı'na sohbet ederim, Uludağ'a. İstanbul'a gelip sohbete dönerim. Ertesi sabah namazına efendiye yetişiyorum. Bu şekilde orada çok tefsirler bereketli yazıldı. O da bize çok ikram etti. Ömer Burkay abimiz, sonra haçlarımız var. Mina'da, Arafat'ta, çadırlarda. Zikir ehli, yani aşkı, muhabbetleri, Efendi Hazretlerimize samimi bağlı bir insan idi. Allah-u Teala Tekaddes Hazretleri taksiratını affeylesin, seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Efendi babamıza, Alaaddin Efendi babamıza ve Efendi Hazretlerimize karşı olan bağlılığının ve hizmetlerinin neticesinde kendisini hayırla mükafatlandırsın. Amin. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbi, hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle, kabrin nur eyle, derecesini âli eyle. Sen Fazl-ı Kerim'e bizi de onun arkasından fitnelenmekten, yolumuzdan caymaktan muhafaza eyle. Dostlarınla ahirette haşru cem eyle ya Rabbel Alem. Babası Billurcu Mehmet Efendi Hazretlerinin yanına defnedildi. O mezarlıkta Alaaddin Efendi babamız bile o mezarlığı ziyaret etmişti. Billurcu Mehmet Efendi Hazretleri önce vefat etmişti halifesi. Alaaddin Efendi Hazretleri kapıya kadar gitmiş, kapı kapalıymış, demir kapı. Ama derdi ruhaniyetiyle görüştüm. Alaaddin Efendi babamız şey ettim. Yani ziyaret ettiğinde onun halinden de çocuklarını haberdar etmişti. Alaaddin Efendi babamız keşif ehlinden. Kattesallahu teala sirruhu. Bütün bereketler, feyizler, rahmetler, bütün evlere, ocaklara gelen bütün bu nimetler tabii ki silsile-i meşahımızın, Alaaddin Efendi babamızın, Mahmud Efendi Hazretlerimizin vesilesiyle gelmektedir. Rabbim dünyada himmetlerinden, ahirette şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Alaaddin Efendi babamızın, silsile-i meşahımızın, özellikle Selman-ı Farisi radıyallahu teala efendimizin, Şahit Silsile Ricalimizin, İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin, Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin, Müslüman Garibullah Büyükşehir Efendi, Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin, Ali Haydar Efendi babamızın, Kaddesallah, Esra-ı Rabbül Aliye ve Ömer Burkay abimize ruhu için El Fatiha.